med den välbekanta trudelutten så säger vi då återigen välkommen till Retroresan. Jag som pratar nu, jag heter Samson. Med mig i Borås har jag Anders Brunlöf. Till slut igen, tillbaka i Retroresan. Ja, till slut ett normalt avsnitt där vi ska prata om ett spel vi har spelat. Gud vad jag krånglar till det, känner jag. Det är sånt som händer. Ja, jag vet. Ni fick ju en förklaring till varför jag inte närvarade förra veckan. Ja, flyttkrångel helt enkelt. Ja. Sekunderna senare tweetade jag ut att Infamous 2 har världens bästa slut. Så det är än en gång den här dubbelmoralen. Men det var ju ett tag. Jag vill förklara det här, för jag minst tänker att någon sitter där och bara det spelar Infamous. Det var ju ett tag mellan att vi fattade beslut och avsnittet kom ut. Ja, precis. Illusionen av radio än en gång. Eller podcast kallas det. Hej Samson. Hej på dig, Anders. Jag vill att du ska veta att jag nu sitter bekvämt i min nya lägenhet och har ingenting men har flytt att tänka på längre. Jätteskönt för dig. Mm, jag vet. Ja, själv så är jag ju, när det här avsnittet finns ute så är jag på väg till en arbetsintervju. Och är antagligen stressad, ganska nervös. Och har antagligen sovit alldeles för lite eftersom klockan är 11:30 på natten när vi börjar den här inspelningen. Jag vill bara att du jämför det också, hur det känns där. Jag kan också påpeka att jag sitter då fortfarande i samma gamla dåliga kök på min äckliga jäkla vanliga köksstol. Och jag sitter bekvämt i en nyinköpt kontorsstol. Ja, vi lever i väldigt olika världar här, måste jag säga. Du får komma och sitta i den imorgon, för det är ju faktiskt så att du också ska besöka Borås imorgon. Jajamän, jag kommer och kör välkommen till Borås hemma hos dig. Ja, så att säga. Det känns dels som att vi borde göra ett sånt. Samtidigt känns det ju skönt att liksom bara hänga också någon gång. Inte spela in någonting för det. Precis. Nej, men jag har lite grejer planerat för det. Och så har vi har lite skit vi ska göra. Så det blir en bra helg. Det låter härligt. Får se om det blir ett bra avsnitt också då. Vi håller tummarna. Ja. Vi börjar i vanlig ordning med våra lyssnarbrev. Först ut denna vecka, det är mail som vi har fått skicka till oss. Mm. Då är det skrivet som så då. Det är Henrik som skriver. Jag måste fråga också Samson, hur skickar man mail till Retroresan? Ja, hur gör man nu? Man behöver ha en egen... Adressen till oss är kramkalas@retroresan.se. Och det är så enkelt att komma ihåg det. Kramkalas. Titta på Anders, titta på mig och tänk kramkalas. Ja. Kramkalas@retroresan.se. För det är kramkalas hos oss på Retroresan. Det vore coolt att veta om någon verkligen hade skrivit att någon gång någonstans är det någon så här 87-årig Agda som har gjort det, det vet du. Ja. Åter till själva mejlet. Ja. Hej, har relativt nyligen upptäckt er och vill tacka för att ni bidragit till att mitt tv-spelsintresse är återupplivat. Ja, tack själv för att vi får ta del av den här informationen. För det är sånt här man vill höra. Ja, vi brukar ju säga att det här är den bästa kritiken vi kan få. Ja, precis. Skitkul att vi kan påverka positivt. Henrik då, som har skrivit med det, tillägger också: min flickvän kanske inte är riktigt lika tacksam. Du får köra en nördskola på henne helt enkelt. Emily springer och letar buggar Left 4 Dead. Springer och letar buggar är rätt så djupt vatten, tycker jag, på nördhavet. Jag kan säga att Frankie letar inte efter buggar. Det är buggarna som hittar henne. Okay. Hon är helt enorm. Hon kan fastna, alltså hon kan hitta buggar i vilket spel som helst, har vi märkt. Okay. Hon fastnar i saker och hon hittar ställen att så här, vänta nu har jag råkat göra någonting här. Så ser jag så här, typ står hon så här halvt genom en vägg och har en stolpe genom skallen. Jag bara, hur har du lyckats med det där? Och hon bara, jag vet inte, jag bara sprang. Och det är kanske lite så, för det där har faktiskt hänt för Emily också ett par gånger, att liksom både Frankie och Emily, nu låter det lite fjantigt att säga, men de är inte skolade på samma sätt som målgruppen för moderna spel idag. Mm, de är inte inskolade i tänket. Precis, precis. Så att de tar gärna den här konstiga omturen, vilket också resulterar i ett lustiga resultat. Jag vet, Emily fastnar på en gargoyle i Batman också, för mig, och det är så här, ja. Hur går det? Jag vet inte, men hon satt där hur mycket hon än försökte. Jag menar, ja, här. Frankie har ju fått monster att spåna inuti väggar i Mass Effect. Och det är fiender som du måste ha ihjäl för att komma vidare, så hon fick ju glatt starta om. Ja, den är trist alltså. Ja, men som jag också säger, man ser honom så här, för att hans ena ben sticker ut, så man ser att han har sin springanimation där. För det sticker ut en fot genom väggen då och då. Ja. Ja. Vad skriver Henrik mer då? Ja, han berättade att det är två spel specifikt som vi han har upptäckt av via oss, och det är Mega Man 9 och Symphony of the Night. Det är två jäkligt tunga titlar, ja, alltså, precis, så det är... alltså riktigt bra tv-spels sellers så att säga. Verkligen. Ändå rätt hardcore. Ja, men jag tror nog att alltså, han säger ju att den det är återupplivet. Precis, en återupplivning. Och det här är ju två, ja, båda två är ju så att säga nya att få tag på, men det är ju retro stuk i båda två. Mega Man 9 är ju till och med ny retro. Precis. Hur som helst, jättekul Henrik. Fortsätt lyssna och fortsätt spela. Ja. Sen har vi fått ett till mejl, och det är från Oskar Eklind, eller Trähäst som han också kallar sig. Okay. Han skriver som så: denna sommar tillbringar jag som kololedare ute i Stockholms skärgård. Helt fantastiskt, men ack så krävande och energistrypande. Som tur var har jag retroresan. Sent på kvällar när jag söker lugn inför morgondagen värmer ni mina trumhinnor med ett spelsnack. Värmer hans trumhinnor? Vad erotiskt laddat eller? Ja, faktiskt. Jag känner lite såhär... Ja. Tycker det är på sin plats med ett litet tack för allt ditt arbete. Kom ihåg att detta arbete leder till glädje och lugn till mig och säkerligen många andra. Tack, Oskar Eklind. Tack själv. Ja, väldigt fina ord, Oskar. Tack så jättemycket. Då ska vi se. Nu har jag lite dålig koll. Var det något mer mail, Anders, eller var det där allt vi hade? Jag har för mig att det var ett till. Jag har för mig att det var ett till, okej. Men då återkommer vi till det lite senare i så fall, för jag har det inte framför mig och det är bara jobbet att ta en paus när man inte vill. På vår skillpoint-tråd så har Kletet skrivit: sagostunden har känts lite trevande de avsnitt som har varit, och jag kan verkligen förstå att det har varit en svår nöt att ta sig igenom och spela. Därför tycker jag att det är rätt skönt av Anders att helt avsluta och börja på en ny kula. Tack så mycket, Kletet. Kul för övrigt också att få en kommentar från skillpoint-lådan där, för det är inte den främsta vattenhålet för kommentarer, kan man väl säga. Nej, det är ju inte det. Nej. Men Kletet känner vi igen sedan tidigare, och det är skönt att få lite ryggdunk här. Det är ju fler som har varit inne på samma spår. Jo, det är många kommentarer just som säger att det är bra att du lägger ner om du inte tycker det är kul och så vidare. Ja, och det är väl liksom det som är det mest kännetecknande, att det var inte kul längre. Och då var det jättesvårt att motivera mig själv. Och jag försökte ju ett och två avsnitt också att liksom försöka hitta det där, för jag pratade om de här 100 första sidorna som jag jobbar och läser, men resten av boken är bra. Men nej, inte med mig. Hade det varit heltidsjobb så hade jag kunnat lagt den energin, men jag vill ju ändå ha kul när jag spelar. Jo, precis. Ja, och som sagt, det är många som tycker att du gjorde rätt. Det är, vad jag kan se, det är väl ingen som har uttryckt sig tvärtom och sagt att du har gjort fel. Frågan är om de vågar där riktigt. Med tanke på hur abrupt jag bröt av Thainscape. Det är väl på sin plats att berätta nu att jag har en riktigt... jag vågar inte säga maffig, för jag tror att de är jättelång jämt, och så sen så har det 10 minuter och sen är den klar. Men jag har en färsk sagostund att bjuda på ikväll. Ja, men det är skönt att veta i alla fall. Yes. Ja, bara för flika i kön här. Pib säger det är skönt att slippa den här Planescape-sagan och få höra en riktig saga istället. Det är skönt att fler haker på liksom total bissar västerländska rollspel. Men det är fler. Elkebab och säger: tycker du gör rätt i att skrota Planescape? Måste säga att jag inte har lyssnat särskilt noga de senaste sagostunderna. Nej, och det är väl lite det jag har fått känslan av också. Att den har förlorat sin glans, den här sagostunden. Och, ja, förhoppningsvis kan jag skifta tillbaka den till någonting som är värt att lyssna på. Bara ta en till också. Shotgun facelift. Herre hjärtanes, vad skönt att du lade ner Planescape tornet, Anders. Och jag vill bara high-five allt. Ja. Jag vill säga det. Jag skulle väl inte avråda någon egentligen att spela Planescape. Framförallt för de som gillar liksom västerländska rollspel som tidigare inte spelar det här. För att jag vet att det inte är min grej, men det betyder ju inte att det är ett uruselt spel för alla som spelar det. Utan det är ju många som har sagt väldigt bra saker om det. Så ge det en chans om ni är sugna. Jag har letat upp det här mejlet här medan vi har pratat sagostund också. Och det är från Trash, eller Trash, hur man nu ska uttala det. Just det. Daniel Westerlund i folkmund kallas han också. Precis. Han skriver så här: under resans gång har ni påverkat lyssnare på olika sätt. En del har börjat samla, andra har börjat spela igen. Men ni har påverkat mig på ett sätt som är lite i samma spår som er. Vet inte om ni redan har sett det, men jag har en blogg som heter Trashed Pixels. Jag kan ju säga att jag har ju sett den och jag har läst den och jag har tyckt om det jag sett. Han har ju bland annat gjort en sån här, inte sagostund, han har ju Lockes dagbok han skrivit från Final Fantasy 6 som var väldigt kul att läsa. Spännande. Ja, så ni som gillar den där spelen, ni som gillar retrospel överhuvudtaget, bör ju definitivt kika på den. Vi kanske till och med kan länka, va, Samson? Ja, visst kan vi göra det. Ja. Trash går ju då vidare och berättar att utöver att jag skriver om mitt spelande så har jag en egen retroresa där jag spelar om spel jag missat, eller där jag skriver om spel jag har missat, och skriver på ett lite oproffsigt sätt. Det finns ingen anledning att skriva proffsigt. Nej, jag tycker inte någonting av det du och jag gör är proffsigt heller. Så att det tycker okay. jag gör som får, du vill. Får man betalt för det så tycker jag man ska hålla en viss kvalitet. Annars är det upp till var och en vilken nivå man vill lägga sig på. Det finns alltid det finns alltid någon man kan rikta sig in sig mot, ja. Liksom. Och jag i alla fall kräver inte några liksom mästerverk när jag läser. Jag vill gärna att någon förmedlar någon känsla dock, och liksom griper tag i mig som läsare. Ja. Alltså ibland kan det ju räcka bara att personen skriver med en skärm. Sen kan det ju liksom vara att det finns en hel del saker skavanker i texten i sig, men att det finns så mycket hjärta i det som skrivs i alla fall, så det spelar ingen roll. Precis, att det lyser igenom att det är kul att skriva den texten också. Mm. Det är jätteviktigt. Trash avslutar i alla fall med: på det sättet har ni påverkat mig och det vill jag tacka er för. Ni är inte bara en podcast där ni sitter och snackar om klassiska spel, utan ni påverkar människor också, och det är så fint. Det där var ju väldigt fint sagt, måste jag säga. Ja, jag känner på lite gåshud här. Vi får göra ett uppsamlingsavsnitt sen där vi bara kliver varandra med älvårs. Där vi liksom bara nämner såna här grejer hela tiden. Kommer du ihåg den här? Och så såhär, drum, och så är det någon sån här liten drömsk kommentar. Tack så mycket, Daniel heter han, va? Jag fick tillfälle att träffa han i det allra kortaste på Retrospelsmässan. Mm, just det. Han var väl lite nervös, tror jag. Jag tror han också har... Om man tweetade om det, om man skrev någonting om det, att han liksom inte fick fram det han ville säga. Så är det för mig också, vill att han ska veta. Det är liksom skitkul att träffa lyssnare, men vad säger man efter man har presenterat sig? Liksom, går det hit ofta eller? Liksom? Det funkar ju liksom inte. Ja, fast på en retrospelsmässa kan man ju säga, har du sett något kul, gjort något fint? Ja, precis. Det var väl lite sådana kommentarer man slängde ut så också. Ja. Och sen så är det liksom, vissa kan man snacka med vad som helst om på en gång, och vissa tar lite tid, men alltså det betyder inte att man gillar den ena mer än den andra, utan det handlar bara om sån här kemi som man inte ser men känner. Mm. Det är mycket kemi man inte ser faktiskt. Vidare på kommentarerna kanske. Mm. På våran sajt retroresan.se så har Niklas Sintorn skrivit så här: okej boys, så här är det. Jag har nu på cirka 3 månader lyssnat igenom varenda avsnitt av Retroresan, från Rise Star till Kirby's Fun Pack. Känner nu att jag är mogen att kommentera på riktigt. Undrar om det inte var han som lovade mig via Twitter att han skulle kommentera när han var klar. Det kan det vara. Det är Niklas som har erbjudit sig att lära dig jula också. Ja, just det. Capoeira killen där. Jajamän. Ja. Han säger så här också då: anledningen till att jag började lyssna var att jag var på en gameröl i vintras och träffade en skäggig herre vid namn Samson. Men eftersom han var så snäll så tänkte jag att jag var tvungen att kolla in vad det var han höll på med. Sagt och gjort, och jag var fast från första stund. Fan vad kul. Själv är jag malmöbo som kommer från Halland och tar illa upp när Samson drar paralleller mellan mina hemtrakter och Sverigedemokraterna. Ja, det. Om vi, våra avsnitt vore i fysisk form, skulle vi alltid skicka med en påse salt. Precis. Inte nypa en näve. Precis. Han säger också då: jag har i 5 år varit universitetsstudent och akademiker, men jobbar nu som journalist och skjuter således kanske till rinna mot de flesta av era lyssnare är industriarbetare i sank. Där ser man. Men misströsta icke, jag har i flera år jobbat i industri och är en jävel på att köra stora truckar och andra maskiner, så jag kan nog komma med fina kvaliteter till retroarmén. Absolut. Sen ska man ju inte liksom säga att det är bara industriarbetare som är bra för den här armén. Det känns riktigt bra att ha en journalist på sin sida alltså. Ja, propagandan är ju superviktig. Precis. Ja, vad säger han mer då? Sagostunderna är någonting som han lovordar dig väldigt mycket om. Mm. Han gillade väldigt mycket spelen du har valt att spela. Och han säger också: när du väljer att helt och hållet ge upp på Planescape Torment blir jag lite stött, arg och ledsen i ögat. Okej, här har vi en första. Det är ett spel jag håller väldigt kärt, och det är helt klart ett av de bästa västerländska rollspelen som någonsin har gjorts. Mm. Vad säger du om det, Anders? Ja, det, jag har fått spela det här, så ja, jag håller med. Ja, som blåster på såren så får vi visserligen FF5, ett av de bästa i serien, men jag kommer ändå vara lite småsur på det ett litet tag, Anders. Ja, men det är okej. Jag förstod att jag skulle reta upp folk, och det, jag vet att det sitter fler där ute som säkert sitter och muttrar lite också. Så är det, men ja, det gör ju inte spelet sämre för att jag inte vill fortsätta spela det. Nej, precis. Det är lika enkelt som med allting annat, att man bestämmer själv vad man tycker om det. Jag förstår inte människor som tycker att Star Wars 4, 5, 6 är dåliga nu för att det finns en dålig 1, 2, 3. Nej. Till exempel. Eller folk som tycker att så här, de har förstört låten med den här dåliga covern. Men alltså, originalet är fortfarande lika bra som det var. Precis. Fast det där med Star Wars, Sam, så det måste jag säga att du har påverkat mig. För förr höll jag episod 6 väldigt högt. Men sen vi pratade om det någon gång när vi pratade, så nämnde vi att, eller det var väl du som nämnde det och jag fick upp ögonen för det, att mycket av det som är dåligt i episod 1, 2 och 3 ser man liksom grunderna för i episod 6. Ja, ja, för fan. Det har ju förstört lite för mig. För förr höll jag det som näst bästa Star Wars-filmen, men nu tror jag episod 4 då. Jag tror det blir episod 5, 4... 3, 2, 6, 1. Jag tror det blir i den ordningen jag liksom rankar dem. Så du sätter alltså trean både över tvåan och sexan? Ja, det gör jag. Jag tycker, alltså om man ska prata den här prequel-trilogin, så tycker jag tvåan är bättre än trean. Men trean tyckte jag var så jävla dålig. Ja, men jag tycker inte. Alltså det är mycket dåliga grejer där i. Men jag älskar hur Obi-Wan blir Obi-Wan. Jag älskar hur liksom... han knyter ändå ihop säcken förvånansvärt bra. Vissa gånger väldigt krystat, vissa gånger rätt okej. Sen jag är en sucker för lasersvärd, alltså. Den är ju liksom så episk som man får ont i huvudet. Sista fighten mellan Anakin och Obi-Wan. Men den är Jag tycker inte det är så spännande faktiskt. Alltså den är svinbra ända till den här punkten där de ska upp på de här svävande plattformarna jävlas. Då blir det för mycket. Men fram till dess, liksom, när de går genom korridoren och liksom, det flyger gnister överallt. Jag tycker det är jättesnyggt. Jag kan inte... Det är lite guilty pleasure-känsla jag får. För jag vet kanske att det inte är så bra egentligen. Men det, liksom, det kittlar mig på exakt rätt ställe. Det är ungefär som Limp Bizkits nya låt. Liksom. Jag vet att det är skit, men jag har den ändå i min playlist. Det har inte jag, kan jag säga. Ja, jag vet inte. Jag tycker att det är så mycket som är så himla dåligt med just den episoden. Så det spelar liksom ingen roll för mig att de här guilty pleasure-bitarna finns med också. För att ur ett rent principiellt syfte så blir jag bara förbannad när jag ser den. Även om det är liksom väldigt snyggt bajs, så är det fortfarande bajs. Om du förstår mig där. Fast nu när du säger det så är det mycket i tvåan jag gillar också. Ja, men... politiken och hela den biten. Ja, och sen gillar jag att man, alltså, efter att ha sett den här jävla snorungen spela Anakin i ettan, ja, så fick man faktiskt se Anakin bli lite mörkare, framförallt då när han liksom då slaktar sandfolket, även barnen och kvinnorna och allt vad det är. Och så har man ju också lite början på Imperial March-tonerna sådär. Oh. Det var ju väldigt, väldigt kittlande, och den slutar ju så episkt med arméerna som förbereder sig. Yes. Så den kändes ju mer intressant. Sen tycker jag att Count Dooku är en sån intressant karaktär, för det Count Dooku presenterar egentligen är ju egentligen liksom det som är Imperiet, men det han pratar om låter egentligen som rebellerna. Ja. För han pratar ju om att liksom slå emot då. Alltså han har ju på något vis... Det låter ju som att Count Dooku har missförstått det som kejsaren håller på med som det som senaten håller på med. Och därför revolterar mot senaten med hjälp av att bygga det här alternativet, typ. I själva verket då så är ju... Ja, men du förstår vad jag menar. Det blir som, det är en ganska snygg grej, för han säger ju saker som vi som tittare vet om, eftersom vi får se båda sidorna. Jag gillar Count Dooku. Jag gillar inte att han alltid ska fly, och den skiten. Det känns inte Sith-like ändå på något vis. En Sith är ju liksom driven till vansinne, ser jag det som. Jo, fast de kör ju också mycket. Alltså, en Sithen är ju, alltså det viktigaste för en Sith, det är ju att inte slösa på sin egen energi, inte ta en onödig utgift på något vis, så att säga. Och att då fly från någonting som man känner att men det finns en viss risk att inte jag fixar det här, då är det bättre att fly och ta fighten när jag är bättre. Jag köper det. De är ju mer så här, sluga och jävliga. Jag ser det som en effektiv stridsteknik mest. Okej. Okay. Ja, det jag skulle säga i alla fall med Count Dooku, att jag tycker han är ändå intressant. Jag hade gärna sett lite mer bakgrundshistoria kring han. För han bara ploppar upp i tvåan och liksom har varit en Jedi och hela den biten. Jag skulle gärna liksom på något sätt. Jag hoppades på att man skulle få se det i den här animerade serien, men det var ju under fel tidsera som den utspelade sig. Precis, jag hade velat att den skulle handla mellan ettan och tvåan, snarare mellan tvåan och trean. Absolut, och se Anakins träning också med Obi-Wan, den tidiga träningen så att säga. Jag slipper gärna Anakin i den mån jag kan vara, så. Ja, men ändå, se han liksom få hår på snoppen så att säga. För det är ju ett väldigt hopp där mellan episod 1 och 2. Jo, i och för sig, men ja, jag vet inte, det är så mycket. Sen just episod 3 är det så mycket andra fel i som man bara blir provocerad av. Exempelvis Okej, vi kan börja med faktiskt ett klassiskt faktafel. Vad händer när tvillingarna föds? Mamman dör. Ja. Vad säger Leia om sin mamma till Luke i episod 6 när de är bland Ewokerna? Ja, det minns jag inte, men jag har tänkt på det där. Ja, det är ju precis innan Luke Ears berättar att de är syskon, så börjar han fråga henne liksom så här: minns du din mamma? Och hon säger bara, jag minns lite grann, hon var väldigt fin och snäll och sådär, hon dog när jag var ung. Fan kan hon minnas det när hon har sett henne i 3 sekunder innan, men hon dog? Hon har ju The Force med henne. Det är en stark avbild, fast inte hon faktiskt minns det, sa hon ett minne av det. Efterkonstruktion, säger jag. Ja, det är mycket sånt där. Obi-Wan säger I've never seen this droids before också i episode 4. Ja. Ja, det är skitmycket sånt där. Men jag trodde att det skulle bli betydligt mer. För det är väl ingen som kunde förvänta sig att episode 1, 2 och 3 skulle bli som de blev när de hörde att de skulle skapades. Nej, vi hade väl hoppats på att det skulle bli bra, tror jag. Jo, men när man hade gjort episod 1 och 2 så kändes det hopplöst att knyta ihop alla trådar. Jag tycker ändå att han ska ha någon typ av eloge, eller i alla fall liksom lite försvar i att han knöt ihop många trådar. Och han knöt ihop dem på ett jävligt slarvigt och fult sätt. Ibland, men andra gånger rätt snyggt. Alltså, så gillar jag ju episod 3 avslutas också på Tatooine liksom, att det Harry Potter-scenen så att säga. Precis, av de två solarna och hela den biten. Det kittlar mig. Ja, visst, alltså det kittlar ju lite, men jag tycker att den här referentiella pokningen de gör, den tycker inte jag är så intressant. Jag vill hellre att de skapar nya känslor än att så här, kommer ni ihåg att det här var bra filmer en gång i tiden? Höhö. Det funkar liksom inte. Sen är det ju så jättemycket med, alltså Hayden Christensen är ju så makalöst dålig skådespelare. Och när liksom så här, och sen, alltså, när hela liksom anledningen till att man gör episod 1, 2, 3, det blir ju för att berätta om hur blev Imperiet till och hur blev Anakin Darth Vader. Det är de två sakerna man ska berätta på de tre filmerna egentligen. Och när man då i Anakins fall gör en film som är så här, han är en liten snorunge som snubblar sig runt. Och sen nummer två är, han är en lite äldre snorunge som snubblar sig runt. Och sen så har han ihjäl lite folk och beter sig som en tonåring. Ja, och låtsas vara kär i en tjej av någon anledning som han då är, ska vara kär i enligt manus. Och sen i sista filmen så är det så här, och sen så av att han förlorade sin mamma och det gjorde ont, så har han nu så här panikrädslor inför att förlora Padme. Så då går han med på att bli en Sith bara för att vara säker på att han aldrig ska förlora henne. Och vad gör han när hon får reda på att hon har gjort, när hon får reda på att han har gjort det här, så blir hon orolig och säger, men Anakin, vad gör du? Och så försöker då Obi-Wan Kenobi hjälpa honom och stoppa honom som den vän han är. Då säljer sig Padme emellan. Vad gör han? Då försöker han strypa henne. Då tänker jag så här, vänta nu, allt det här du har du gjort för att du vill liksom slippa smärtan av att bli av med Padme. Varför försöker du strypa Padme för? Det går liksom inte ihop i min hjärna. Hänger du med? Det är som att allting är liksom förintet plötsligt. Jag tänker mig dock att man är så förblindad av den här att sitten i en har tagit över, så att man Han är det värsta han kan tänkas liksom råka ut för, det är att bli sviken. Och när Obi-Wan visar sig där på den här lavaplaneten, så tror ju han helt förblindad av all ondska att de samarbetar emot han, så att säga. Och då är det liksom få känslorna för över. Ja, men då blir det istället att då är Darth Vader någon jävla emotional emo-unge som är paranoid. Och då är det inte heller särskilt intressant. Han är inte Darth Vader där. Nej, det är viktigt att komma ihåg. Darth Vader blir Darth Vader först efter episod 3 egentligen. Mm, eller det är ett väldigt långt hopp mellan episod 3 och 4. Och liksom, han är ju, episod 4 är ju han liksom gammal och ringrostig nästan. Men väldigt, väldigt ond och kraftfull fortfarande. Jo, och sen så man måste ju fortfarande också komma ihåg det att visst, nu är vi jävligt långt bort ifrån där vi började. För övrigt. Men jag tycker ändå att så här, den han är i slutet på trean, och framförallt då den han liksom inför Padme visar sig vara, alltså, om det är så att han, att det inte är ett manushål att han försöker strypa henne, utan det är så här, det ska förtydliga att han har blivit förblindad av paranoian och av ilskan och så vidare. Jag tror inte att det är ett manushål för övrigt. Jag tror de vill ha en ursäkt till varför Padme ska dö. Jo, det är också säkert. Men hon dör ju ändå när hon föder ungarna. Hur som i alla fall, att han gör så, om han gör det av de här anledningarna som vi då tillåter för diskussionens skull, då innebär det att Anakin Skywalker är en feg jävla råtta med psykiska problem. Och det är inte den killen de har presenterat för mig, och det är inte den killen som Darth Vader visar sig vara. Han var ju en det är ju ingen tidigare, innan Luke i alla fall, som har haft sån hög, vad heter de nu då? Midi-klorinhalt. Precis. Vilket gör att de känner sig nästan tvingade att ta in han som Jedi fast. Redan i episode 1 så nämner de ju att det är väldigt, väldigt farligt för att han är instabil. Och det får de ju verkligen bita i arslet. Jo, i och för sig. Men å andra sidan, så många Jedi hade väl kunnat sagt att så här, nej, risken är för hög. Och bara sagt nej istället. Jag tycker det, ja jag vet. Men det är Obi-Wan som nej, det är Qui-Gon Jinn. Ja, fast sen är Qui-Gon Jinn död. Jo, men då ska han ju göra bara för att hedra sin mäster. Yes. Det är inte klart förrän dess, har jag för mig. Nu var det länge sedan jag såg episode 1. Men alltså, jag tror det är så att han liksom, ja, den låter det passera för nu. Och sen är Qui-Gon död, så accepterar de det bara för att de vill låta Obi-Wan vara egentligen. Ska vi gå vidare på våra lyssnarkommentarer? Ja, det var ju intressant snack, men det är inte så mycket med spel att göra egentligen. Nej, precis. Pib skriver: jag har funderat på en sak. När ni ska ha ett sommaruppehåll, skulle ni inte kunna slänga ut ett litet längre retrospelsprojekt? Kanske ett japanskt rollspel eller Secret of Mana eller så. Som då vi kör som första avsnitt i kommande säsong. Intressant tankegång där, Pib. Och vi har en grej planerad. Inte riktigt vad du säger, men med samma struktur, så att säga. Vi kommer utannonsera i säsongens sista avsnitt ett gäng spel som vi kommer spela under sommaren. Och sen kommer vi komma tillbaka och prata om dem när semestern är över. Helt enkelt. Vi tar det som nu får bli dagens sista kommentar. Och det är från Spellinnea som skriver: jag gapskrattade rätt ut av inledningen av avsnittet. Tut tut, kom jäkligt oväntat. Ja, det var väldigt spontant. Sen var det ju faktiskt så också att vi inte hade riktigt börjat spela in där egentligen. Men så har vi den här backup-inspelningen som jag kör jämt. Som vi fick rycka av då, för att det var så roligt, tyckte vi. Ja, jag skrattade högt. Det som inte hördes är att jag började avskarva direkt efter tut-tut. Ja. Linnea undrar också, en fråga rent allmänt. Anders, kommer du närvara på Power Up? Det är alltså sommarträffen i Malmö. Jajamän, det blir min sommarträff i början av juli. Jag vet inte. Det ser knepigt ut baserat på mitt schema. Jag kan kanske flytta runt lite. Det lutar åt nej, men jag ska inte hugga det i stenen. Tyvärr måste jag jobba. Jag älskar när hur du så här tar ett vanligt uttryck och sen så gör du en liten andersifiering av det. Jag ska inte hugga det i stenen. Är det du som sitter och hugger i sten? Precis. Innan vi ger oss så ska vi också ta upp lite iTunes-recensioner, för då har vi 3 stycken också. Ska vi inte ta någon av de här kommentarerna alltså? Ja, vilka kommentarer du tänker på då? De är efter Spellinnéas. Jättemånga är. Ja, ska vi se. Det är om parallaxskrollning från kioskvältaren. Ja. Sen är det Mats som säger att bra att du skrotar Planescape. Och sen så är det kioskvältaren igen som säger bra att du skrotar Planescape. Sen är det Shotgun som säger bra att du skrotar Planescape. High five. Sen så är det Ossi som säger att ja, det skulle vara kul med något spelrelaterat under sommaruppehållet. Och sen är det bra att du skrotat Planescape. High five. Och sen så är det Johan 123 som säger det är bra att du skrotar Planescape. Så att jag tror att vi är rätt hemma där. Okej då, jag förstår hur du tänkte. Gud vad det lyser igenom nu hur vår planering ser ut. Men iTunes-recensioner är alltid trevligt, Samson. Så kör på. Ja, och då är det Niklas Sintorn som också skrev till oss den här veckan i ordinarie brevdel så att säga. Mm. Han säger så här: tänk dig att du är på en bussresa, fast istället för natursköna områden är destinationen gamla retrospel. Längst fram i bussen står Samson och Anders som med sina härliga röster guidar oss genom båda våra favoriter från barndomen och guldkorn vi missat. Åh, gud vilken fin bild han målade upp. Ja, han fortsätter också. Retroresan fungerar som en bokklubb fast för retrospel. Varje vecka spelas ett eller flera spel och synas ordentligt i sömmarna. Utöver veckans spel finns musikpauser, lyssnarbrev och en sagostund där Anders berättar om ett rollspel han spelar för första gången. Efter perioder av tveksam ljudkvalitet och på tok för mycket skitsnack så har Anders och Samson nu lyckats hitta den perfekta kombinationen sakligt spelsnack och skönt flamseri som gör Retroresan till Sveriges absolut bästa spelpodcast. Oh, vad fint det där värmde. Ja, det är så här, den proffsiga summeringen som man får höra när man så här, tar emot priset. Det är så jag känner. Ja, precis, det är som att vi ska gå upp på scenen och liksom hålla ett tacktal som avbryts av musiken för att vi aldrig kan sluta prata. Jag vill tacka mamma och Gud. Kioskvältan som har varit med så länge. Aloysius, Lefyrius. Lefyrius var länge sedan vi hörde någonting ifrån. Kan jag få göra en shoutout till han? Ja, gör det du vill. Jag vet inte, han kanske har ledsnat på oss. Han kanske var en sån här Planescape fanboy. Alltså han har hoppat av nu för att du sabbade stämningen där. Precis. Det vore intressant att se mätningar hur det här påverkar faktiskt. Om vi fick ett uppryck igen eller om vi, jag vet inte. Men vi får se hur det blir på det här också. Det är ju intressant att han disser vårt skitsnack när vi har pratat Star Wars i så här 25 minuter alldeles nyss. Vi bjuder på den helt enkelt. Yes. Nästa recension är från Guran med lucken. Oj. Spännande namn. Lätt, intressant och med många udda spelval. Se fram emot nya avsnitt i framtiden. Kort och trist recension, men full av kärlek. Oh, tack så mycket. Jag tyckte inte den var vidare trist ändå. Nej. Kort, men det är ingenting. Nej, då blir det kortare skitsnack. Precis. Udda spelval, det blir väl så efter ett tag. Mm. Ja. Sist ut för dagen, James Lundqvist skriver: sen Johan och Christian avslutade spelradion så är ni det bästa radarparet TV-spel i tv-spelspodcastvärlden. Oj, jävligt avgränsat det plötsligt. Finns inga där ute som kompletterar varandra så bra som ni gör. I övrigt, en mycket bra podcast. Tack så mycket. Samtliga recensioner gav oss 5 stjärnor, ska också. Ja, det är superbt. Det är intressant att vi alltid kommer tillbaka till den här jävla spelradion. Alltså de var ju störst och så försvann de. Och då tänkte vi, nu ska vi bli bäst. Och sen kom Radio Gamer och fuckade upp mina planer. Ambitionen borde väl kanske vara att göra sin grej och liksom inte titta åt sidan. Men det är svårt att inte göra. Men det är du som inte gör det, jag tittar inte åt sidan. Nej, jag vet, men jag pratar utifrån mig själv nu. Med det sagt så har jag ingenting emot varken Johan Halstan eller Ljud Christian, i och med att jag aldrig kommer ihåg vad han heter efter någon, när man ens har outat det. Och vi har väl också hintat lite om ett eventuellt samarbetsavsnitt längre fram. Ja, vi hoppas på att kunna styra upp det. Precis, precis. Det vore extremt kul. Jag fick ju äran, är väl, att träffa Johan Halstan på Retrospelsmässan dessutom. Jag vet inte om jag nämnde det förra avsnitt jag var med, men som hastigast. Som hastigast fick jag tillfälle att träffa honom. Han är väldigt jordnära. Väldigt fin kille tycker jag också. Nu är vi insett att jag sa det, för jag sa det då, jag kan säga det igen, att han är mycket mer jordnära än vad jag skulle vara i hans position. Ja, så kan det bli. Yes. Jag låter saker stiga mot huvudet alldeles för enkelt. Jag är lite nyfiken på att du har en sån vördnad inför Halstan och Jul Christian, men du är så dissig mot Radio Gamer. Ja, men jag vet inte. Du summerade väldigt bra i ett sånt här införavsnitt av någon podcast du var med i. Mm-hmm. Att vi sliter för våran konst. Och jag upplever någonstans att Ljud Christian och Johan Hallstrand också gjorde det. Även om resultatet inte var någonting som tilltalade mig per se, så var det ju liksom oerhört proffsigt. Och liksom till en början i alla fall noll budget och liksom väldigt jordnära. Medan Radio Gamer, som är väldigt duktig och väldigt liksom sådär, men det känns inte som de har behövt jobba för någonting egentligen. De sitter i sin jävla radiostudio liksom och lutar sig tillbaka och bara snackar skit. Och det kan vi också göra, vi har liksom våra skitsnack. Och de är skitenkla att spela in. Jo, de fast de är ju radioproffs, Anders. Det är ju en jävla kvalitetsskillnad i hur de snackar och hur vi snackar. Ja, fast du är väl också radioproffs? Nej, men lägg av, vi har ju 3 minuter i P3. Det är inte samma sak. 3 minuter gången 10, det blir 30, vet du, och då är det där. Ja, 3 minuter i etern. Det är väl typ en åttondel av ett vanligt arbetspass för någon av de tre herrarna där. Ja, och så sen har jag alltid, långt innan podcasten, så jag började liksom spela retrospel på allvar, ogillat Riks FM och Band. Jag tror att det är där skon klämmer, att det är reklamradio i längst bak där. Ja. Och det är samma jävla koncern. Nej, det är inte min nej, fan. Okej, men då tror jag att du åtminstone vet varifrån det här mystiska, oförklarliga gnället kommer ifrån. Jag har inte gjort något annat än att förklara det där hur många gånger som helst nu. Ja, men jag har ju alltid varit nöjd med. Du har bara sagt så här, vadå, de får ju bara. Så har du liksom inte någon vettig förklaring varför. Så man säger, men så är det ju inte. Eller, de arbetar ju jättehårt och de är ju skitduktiga. Du bara, ja, men ändå. Arbetar de verkligen jättehårt med Radio Gamer? Tror du det? Tror du att de liksom sitter och gör som jag idag, skriver liksom anteckningar i 5 timmar? Jag har väl ingen aning hur deras produktion ser ut, men de har ju alltid med nyheter, de har ju alltid researchat spel. Researcher som man spelar med nu? Ja, men alltså, man spelar ju olika när man spelar för att diskutera och när man spelar för sig eget. Det är det jag inte tror att de gör, vet du. Nu är jag på krigsstigen här igen. Jag märker det. Jag tror inte de spelar annorlunda bara för att de ska prata om det i radio. Jag tror att du ska prata med dem. Jag tror att de är proffsigare än vad du tror att, ja. Eller vad du tycker. Jag tror att de är jävligt bra på att få det låta som att de har bara slappat, för att de kör en väldigt avslappnad show. Ja, jag skulle gärna träffa dem. Jag skulle vilja kolla det där. Det är liksom inte att jag går och irriterar mig på dem. Det gör jag väl. Men jag tror inte jag skulle gå och vara sur på dem som personer, utan det är snarare det faktum att de är större än oss som jag blir sur för. För att jag tycker att jag lägger ner mer. Jag tycker vi lägger ner mer arbete. Ja. Nu släpper vi det här en gång för alla. Nej, det kommer jag aldrig gå så. Alltså, det kommer vara en sån här, en återkommande grej. Det här är vår nya Tintin. Jag känner ungefär samma sak. Nu lägger vi ner i alla fall för idag, för nu ska vi prata om Soleil. Och till den här veckan då så har vi spelat Soleil, eller Crusader of Senti som det heter i väst, och Shin Soseki Ragna Senti som det heter i Japan. Ragna Senti? Ja, Ragna Senti! Det är inget R där, va? Ragna Senti. Ja, Ragna Senti, det är inget Senti. Fast du sa Ragnar först. Ragnar! Jag tänkte att hon har Ragnarok-liknande. Nej, det är det inte. Jag har ingen aning om vad det exakt skulle betyda. Hur som helst, i alla fall, det är ett action-rollspel till Mega Drive eller Genesis. Utvecklat av några som heter Next Tech och utgivet av Sega och av Atlus i Nordamerika. Och det släpptes 1994 worldwide. Ja, vad kan man säga om det här då? Storymässigt så centreras allting kring då en liten pojke som heter, som heter 14 år. Han är 14 år och heter Corona. Som ölen. Som ölen, precis. Eller som staden som ölen är döpt efter. Jag undrar vad som är mest känd. Ja, visst, fine. Champagne och så vidare. Hur som helst i alla fall, på den här platsen så är man i konstant strid mot monster. För monster har sedan urminnes tider, när det var mörkt överallt, gömt sig då i bergen. Och nu har de kommit ut. Och det är som en tradition då, att när man fyller 14 år som pojke, då får man sitt första svärd. Och så ska man då klara, eller ge sig ut och försöka klara de tre olika tribunalerna för att få ett superbra svärd. Och så ska man då förhoppningsvis vara en stor och bra krigare som kan bli av med de här jävla monsterna. Kort förklarat, så inleds i alla fall vårt äventyr. Precis, det är lite så här vad heter eldprov? Ja, precis. Som alla 14-åringar får gå igenom i den stan. Exakt, Mundo. Staden heter förut Soleil. Ja, som betyder sol på franska förut. Yes. Vad kan man säga om det här då? Det är väl i mångt och mycket en konkurrent till Zelda. Konkurrent och en karbonkopia på en och samma gång. I alla fall var det så jag kände inledningsvis. Att liksom, det känns som att man har klippt och klistrat lite nästan. Väldigt mycket, alltså framförallt i inledningen kände jag just det här med att så här, jag ska göra 3 tribunaler, sen ska jag få ett svärd. Ja, men också hur karaktären rör sig, om än lite snabbare så är det fortfarande samma svärd motion liksom. Oh, precis. Samma top-down view, ungefär samma miljöer befinner man sig i liksom. Tänkte du på att man till och med på Mega Driven har lyckats få den här pastelliga färgpaletten? Jag är riktigt imponerad över vad man har lyckats gjort på Mega Drive. Det är liksom inte att vi snackar om ett spel. Jag vet inte, Rise Star kom 96-97 någonstans. Det här är ändå 94. Det är liksom, jag fattar inte varför folk inte snackar mer om det här. De som gör det pratar ju väldigt passionerat om det. Och det förstår jag nu. För det här var riktigt jävla bra, kan man säga, för att spoila hela det här snacket. Ja, jag är förvånad över hur kul jag har haft. För jag tänkte att så här, det kommer åtminstone, det kan ju inte vara uruselt med tanke på att det är en av mina absoluta favoritgenres. Precis. Och sen så har jag blivit så jävla överraskad över hur bra det här spelet faktiskt har varit. Vad är genren då? Det är inte liksom äventyren då, tycker jag. Kan man dra det så långt att säga att det är ett Zelda-äventyr? Action-rollspel brukar jag kalla det. För det är ju i mångt och mycket så är det ju precis som ett Final Fantasy fast med action-betonade fighter. Ja. Det är väldigt likt, och det är samma typ av pussel och dungeons och så vidare, och det är bossar och sådär. Det är bara att man inte har ett erfarenhetssystem i samma aspekt, utan det handlar mer om att man får nya färdigheter. Och inga random encounters eller någonting sånt. Nej, precis. Som jag sitter med en hel del nu, kan jag säga. Ja, just det, du skulle vilja Final Fantasy 5 igen. Yes. Ja, ska vi börja i vår bekanta presentationsände? Absolut. Då, vi nosade ju redan lite grann på det här med hur spelet ser ut. Jag nämnde en palett och du nämnde att du var imponerad. Men kan du inte fördjupa dig lite i ämnet? Berätta mer, Anders. Jag är imponerad för att den visar upp så många nyanser av fin grafik, Soleil. Alltså det känns enormt mysigt likt Zelda, men ändå har den här skarpa och nästan kalla känslan på vissa ställen. Det liksom är, ja, om det... Det är inte en industri, men det känns som en industrimiljö. Förstår du vad jag menar? Jo, jag tänker framförallt på bossdesignen. Alltså redan den första liksom riktiga bossen, den här bläckfisken. Den känns ju direkt Mega Driving. Med liksom ganska skarpa kontraster mellan färgerna, och inte den här mjuka, pastelliga övergången. Det är bara liksom signalfärger nästan på den. Lite som Sonic brukar ha. Och jag tycker nästan att vissa stunder, framförallt med tanke på hur mycket som visas upp samtidigt, så känns det nästan som ett 32-bitars spel. Och inte ett 16-bitars som det är. Mycket tycker jag också för att det är så jävla bra animationer. Eller hur? Och små... Ja, jag älskar små detaljer. Till exempel ramlar du ner i ett hål så ser du 2 ögon. Ja. En sån grej liksom. Det... Jag gillar att kungen har ju så här stora kaninöron. Ja. Om du står still tillräckligt länge så viftar han lite på dem. Okay. Får en detalj. när du sprang i sanden där, försökte du skriva någonting då du också? Ja, det är klart, jag skrev mitt namn och jag har lekt massor med sådär. Ja, det är också, det kändes ju verkligen så här. Där har de lagt krut, men man får inte den här känslan av att den liksom har lagt krut på något onödigt, utan det är snarare som att man har haft lite tid över och gjort sånt. Ja, men alltså, jag tycker att de är bra på att göra det konsekvent. Det är inte som att det finns områden som är fulare än de andra, utan alla känns ungefär lika genomarbetade. Och ändå en distinkt liksom skillnad mellan områdena och miljöer, och både i bandesign och i hur det ser ut. Ja. Precis, men när man som spelare känner en distinkt skillnad mellan en sandstrand och en sandöken. Precis. Då tycker jag att då har man ju lyckats med något. Och den vatteneffekten, fan vad snygg den var. Med den här osynliga, alltså vågorna som inte går liksom i raka linjer, utan som går i de här lite liksom lite mer gungande, mjuka. Shit, de är så jävla imponerande. Ja, det är många detaljer jag vill lyfta fram som, alltså, mitt favoritområde i hela spelet kan jag väl avslöja på en gång. Det är när man är i himlen då, eller Saint Heaven. Ja. eller Saint Heaven, jag vet inte hur man ska uttala det. Men framförallt när man kommer upp på så här sista nivån där man möter den här draken med svärden och skölden. Yes. Det är bakgrunden där, har de en jävligt snygg så här lite vågig effekt på. Det ska ju storma där uppe då, så det är ju liksom ja, det är ju i princip så är det väl bara en bild av liksom moln, och sen så har de lagt en svajig effekt på det, men det ser så jävla läckert ut. Och jag blir så chockad, för det känns som typ skyboxen från så här Quake 1 typ. Och jag blir så jävla chockad över att det går att göra på en Mega Drive. Ja. Ja, jag vet inte, jag tycker att det är mycket som, så jag tycker att det är så jävla ja, vi brukar prata om lummighet, och här är ju ett spel som det verkligen lyfter fram med. Alltså det känns, det är så rätt. Alltså gräset är rätt sorts grönt, och träden är så mysiga och bulliga som de ska vara. Och man har en liknande design som Zelda. Självklart, det är jättelikt Zelda, men det är inte Zelda, det är sin egen. Precis, apropå Zelda så har vi en väldigt dimmig look där. Mm. I Zelda 3, alltså verkligen på orden dimmig. Samma liksom känsla får jag här, fast det inte har samma effekt så att säga. Men de är liksom vissa objekt på spelplanen så att säga är liksom fördimmade. Mm. Förstår du vad jag menar då? Att de liksom, ja, för att ge illusionen av att de är längre bort eller under någonting, eller liksom inte lika viktiga, eller liksom, ja, det är jäkligt snyggt. Och kanske att de använder lite för mycket på det här partiet jag tänker på. För det blir liksom lite så här korridorkänsla över det. Men i överlag, alltså, applåder. Ja, konsekvent bra stil. Och det är ganska charmig design också, tycker jag. Fast jag har lite problem med hur karaktärerna är designade. Alltså. Jag älskar hur miljöerna är uppritade och liksom hela världen känns sammanfogad. Men framförallt om man kollar på fiender och specifikt bossar, så har de väldigt så här. Dinosaurien till exempel, är inte det en boss, men dinosaurien som man får med sig, det känns ju verkligen som Denver the Last Dinosaur, dinosaurien liksom. Ja, Nessie har jag tänkt på hela tiden. Ja, det är liksom barnifierat. Det känns väldigt så här, inte Cartoon Network, för det är så jävla flamsigt och så, men lite Disney över det hela. Jo, fast jag tycker att det gör inte mig någonting, alltså i och med att man är konsekvent med det. Det är däremot när vi ändå pratar om så här, kompanjonerna, man ska säga, medresenärerna man har med sig här. Mm. De ser ju skogsfula ut allihopa. Ja, faktiskt. Men då är det ju hela bunten, det är ju ingen av dem som ser bra ut. Och det är ju allihopa som svävar lite ovanför marken. Till och med hunden som har en springanimation svävar lite ovanför marken. Ja. Så att det där känns det som att där har man kanske inte riktigt haft lika mycket tid på sig att fixa till det som man vill. Nej. Och sen de vrider ju sig lite märkligt också, för de ska alltid ligga precis bakom en. Precis. Så vrider du dig ett kvarts varv, så måste de göra en jävla om cirkel runt dig, och det går fort som satan plötsligt liksom. Det finns ju en sak som vi tramper runt lite kring nu, som vi brukar ge Mega Drive en skit för. Mm-hmm. Jag tror du vet vad vi är inne på. Ja, jag tänker på audiella i det hela. Precis, där vi hör med våra öron och vår hörsel. Jag säger så här, att det här är en av de absolut bästa ljudande spelen på 16 bitar. Punkt slut. Mm. Det är ingen sån här klausul om för att vara Mega Drive här. Jag tycker att det låter bra. Ljudeffekterna tar väl nyttjar väl vad hårdvaran är bra på, tycker jag. Alltså, man försöker inte låta som plocka upp rupees-ljudet eller plocka upp mynt i Mario, utan man har hittat sitt eget ljud för att plocka upp mynt, som exakt är anpassat efter hur ljud låter genom det här ljudchipet. Och musiken tycker jag är otroligt bra. Ja, alltså både hur den låter och hur den framförs, men också hur den är skriven. Och sen en enorm eloge till hur väl de har mixat det. För allting ligger verkligen på en perfekt nivå. Inget ljud får ta överhanden när det kommer in eller någonting sånt. Utan du hör allting och du hör det jämnt och bra, och det slipper få ont i huvudet. Det finns ett enstaka tillfälle jag tänker på det jag reagerade på att det var lite slarvigt. Och det var just i den här drakbossen jag nämnde tidigare. Aha. Där kunde orgen i melodislingan kunde försvinna ibland, beroende på vad det var för ljudeffekter. För det är så många ljud igång där samtidigt. Det är ju draken låter och vinden ylar och musiken går, och så går svärdet och allt attacker du gör och så vidare. Så att där var det liksom, just när det är melodistämman som försvinner, som blir lite påfrestande. Ja, visst. Men ja, det det får man ju ta liksom. Det finns bara så många kanaler att jobba med liksom. Sen är det alltså, jag säger igen, de är jävligt bra skrivna, de här musikstycken. Alltså, och inte bara det liksom solklara valet för den här typen av spel. Alltså, det är nästan lite funk groove i vissa låtar. Det sitter liksom och gungar med och känner liksom, oh, den här basisten gillar jag, eller någonting sånt där liksom. Och det, ja, och ändå passar det in. Det är jävligt bra gjort. Har du något favoritspår så här på rockan? Eller man får ju medvetet prata om vilket område man hörde den i då, så att säga. Ja, alltså jag har ju, den som surrar i mitt skalle nu, det är ju boss-temat, som jag även passat på att spela när vi introducerade det här spelet, så att säga. För att den har den här frenetiska högtempo-mixen som en boss-tema bör ha. Eller inte bör, det behöver inte ha det, men det, i regel så har det en där. Men också en väldigt snygg melodi och liksom mångfacetterad på något vis. Den har liksom inte bara en hook och en liksom huvudmelodi, utan den sticker iväg ibland. Och vi pratar om svårighetsgrad sen, men jag var ju lite ledsen att bossarna försvann så fort i det här, för att jag tyckte om det här temat så mycket och jag kände aldrig att jag fick liksom riktigt lyssna klart på låten. Jag tänker just det temat, så tänker jag, jag blev så påmind om Rhapsody, eller Rhapsody of Fire som de heter nu för tiden. Mm-hmm. Alltså just det här ylande power metal-känslan. Mm. Du vet, så här galna italienare och tyskar som har en symfoniorkester bakom sig och står och så här, du vet, spelar så fingrarna blöder. Och det liksom ska vara så här pampigt och ridderligt. Ja. Den vibben tycker jag verkligen man får. Men just också att alltså, du vet, man hör liksom att det finns en dubbelbaskagge där bakom som bara smattrar på. Men det är ändå det här melodiska och liksom, verkligen den känslan. Så som vad heter den här svenska tramsgruppen som ju håller på med körslaget och sånt just i den. Hammerfall. Ja, som de vill låta. Lite som det låter den här musiken, just bossen. Som de här, vad heter de, som gjorde Through Fire and Flames, Dragon någonting. Ja, Dragon Lance Fang någonting. Fly, jag vet inte. Ja. Som de låter i studion när de slipper spela live. Du, som sagt, du ska lyssna på Rhapsody of Fire. Det är ett gäng riktigt fula italienare som gör riktigt härlig, töntig power metal. Det är bra skit. Ja, jag tycker inte dock att det här spåret känns töntigt. Nej, men alltså, jag förstår att du inte menar det, men jag vill ändå säga det liksom, att det, ingenting känns liksom plojigt eller det är som konstig mix, för att det är väldigt så här barnboksinramat, men ändå med en rätt stor nypa allvar ändå. Och ett budskap som chockade mig. Precis. Och det är liksom det här att en 14-årig pojke har huvudrollen, men då finns det faktiskt en anledning till det, och de har liksom lagt en bra grund till varför han ska ut och prata med de här djuren och hela den här biten. Mm. Och sen också alla snygga referenser till Bibeln är det väl, med Tower of Babel och Leviathan är väl också ett bibliskt monster från början. Och Leviathan möter man ju också i en grotta. Ja, ljudeffekter har vi inte pratat någonting om mer än ljudmixning, men de, som sagt, de låter bra. Punkt. Ja, alltså de är precis där de ska vara. Och som du var inne på, de känns inte lånade. De känns verkligen som att de har liksom kollat vad de kan göra med hårdvaran de jobbar på, och verkligen gjort distinkta ljud för varje grej, och fått det att liksom passa in så jäkla bra. Man har helt enkelt, man har arbetat med sitt ljudchip på det sättet som Super Nintendo, de bra studierna på Super Nintendo, arbetade med sina ljudchip. Ja, jag tror inte att det här skulle kunna låta bättre på Super Nintendo. Nej. Det är, alltså, kort och gott skulle jag säga att presentationsmässigt så är det toppklass på det här spelet. Ja. Det ser jävligt bra ut, det låter jävligt bra, det är bra variation i miljöerna, trots att de egentligen är ganska lika. Det är många läckra effekter, det finns spännande liksom designstilar som bara dyker upp i ett kort ögonblick och sen försvinner. Det är, ja, jag tänker lite på Rocket Knight Adventures faktiskt. Mm. Just för att det är en sån variationsfödd och det är så mycket olika saker, man liksom, man tar ifrån tårna på varenda liten punkt och det blir så bra. Mm. Men alltså, miljövariationen har vi en rätt bra grej, att Emily kom ju faktiskt in under flertal gånger när jag satt och spelade det här också. Hon fattade inte att det var samma spel. Och det är liksom en rätt bra måttstock, för ena stunden så har den här top-down view när du liksom spelat alla fyra håll. Andra gången så zonar du ut och kommer liksom in i ett klassiskt 2D-perspektiv och ska liksom springa och hoppa och dona. Mm. Och miljöerna är som sagt väldigt variationsrika, så det känns verkligen som att de har oh, vad de har jobbat på det här spelet. Det känns som ett riktigt väl gjort arbete. Jag... Vilka ordinära ord jag fick ut med det. Jag ville liksom säga någonting bra, men ja. Jag är lite nyfiken på att utveckla Nextech. Alltså, vad fan har de gjort? Menar, det här är ju så bra som det här är. Varför har inte de fått större grejer liksom? Precis. Jag vet att de har jobbat liksom med kända saker, men de har ju aldrig fått göra liksom det viktiga. De har ju fått göra så här PlayStation 3 portningen av Bayonetta, och den fick ju rätt mycket skit liksom. Ja. Ja. Jag undrar om det är för att antingen säger det här en riktig hit för dem, alltså lite så här på slump. Alltså, ja, men vi gör en Zelda 3-klon, det finns inte på Mega Drive, så liksom träffar man rätt på så många punkter. Eller så taskig timing och fel konsol. För de som vill spela action-rollspel, de spelar ju Super Nintendo. Ja, kanske. Ja, vi får se. Mm. Jag hoppas i alla fall att vi får se mer av Nex Entertainment, som de heter nu för tiden. Ja, men ska vi lämna det här kanske med presentation och gå lite mer in på andra delar av spelet så att säga. Mm. Och då tänker jag på gameplay och kontroll och den biten. Precis. Vi nämnde den här svingen som vi så glatt känner igen från Zelda 3. Mm. Till en början hade jag lite problem att vänja mig vid den, konstigt nog. Jag tyckte att den var lite... Det handlar väl om att den inte riktigt kändes som Zelda 3. Ja, den är ju slö. Den är riktigt slö i sitt grundutformande så att säga. Precis. Den bufflar ju på sig sen. Men i början så kände jag liksom att fan, jag fick inte in timingen riktigt. Och det kändes som att... Men kan vi inte plocka in Link istället? Lite sådär whiny. Jo, men alltså, det finns ju en väsentlig skillnad också. För att Nintendos sätt att göra det här, det är ju att rita ett svärd som går från, ja, han i vänsterhänta, som går från höger till vänster. Mm. Alltså att man ritar separata bilder för varje frame av hela svingen. I det här spelet så har man ritat ett svärd, och sen så låter man grafikmotorn helt enkelt vrida på svärdet. Mm. Och det gör att dels att rörelsen blir så mjuk och fin som den är. Och det gör också att man kan variera hastigheten på den. Och det får man ju också användning för när man får då det är väl till och med Leviathan, va? Som ger dig en snabbare svärdsving. Precis. Vi kanske ska prata lite om det systemet där med färdigheterna. I Zelda så jagar du ju på dig föremål i varje dungeon. Och sen ska du alltid använda, alltså det är väldigt, väldigt mycket liksom går efter någon slags ramverk. Att du kommer in i dungeon, du ska lösa dungeon. I dungeon finns ett verktyg, verktyget ska du ha på bossen. Här har man ju ett liknande koncept, men det är inte riktigt lika liksom, det är inte lika låst. Här är det lite ledigare. En dungeon behöver inte vara en dungeon i klassisk aspekt, och det behöver inte vara att du hittar ett objekt i en låda, utan här hittar du inte objekt överhuvudtaget. Du får ett svärd, och sen så får du lite vissa färdigheter, som då är att kasta ditt svärd så att du får en liksom en lång distans, så att säga, range weapon. Gud vad skönt när man fick den, tyckte jag. Ja, och sen så får du ju hoppet, att kunna hoppa och att kunna lyfta saker. Precis. Men det är de enda färdigheterna man faktiskt får. Sen är resten egentligen att man får med sig djurkompisar som hakar på en, och man kan då equippa två av dem som man då har på A och B-knappen. Och då blir det helt enkelt så att olika djur har olika färdigheter, och så kan man göra kombinationer av dem också. Och så finns det förstärkningsdjur, och jag tänker framförallt på, vad heter den, Moa. Mm. Den här märkliga saken som i princip förstärker den effekten som du redan har. Så att hade du Chita som gjorde att du sprang snabbt och tog på Moa också, då sprang du ännu snabbare. Precis. Det är ett rätt komplext system ändå. Så det känns ju mer rollspel än vad Zelda 3 faktiskt känns som. Ja, det är mer saker också som är komplexa där. Men man tänker ju bara just färdighetsmässigt. Det finns ju en jävla massa djur. Alltså nu kommer jag inte ihåg exakt hur många rader det är, men det är väl åtminstone en 20-någonting djur i det här spelet. Man behöver absolut inte hitta alla. Nej gud, nej, det är väldigt få som man måste ha. Det är ju just, okej, du måste lära dig springa snabbt, annars får du ju aldrig klarar du aldrig guldtribunalen, så du får aldrig svärdet du behöver. Nej, precis. Sen hoppa måste man väl också kunna, va? Ja, fast det är just, det får du ändå. Ja, och du behöver ha dinosaurien för att ta dig i vatten. Ja, precis. Det finns kanske, ska vi säga att det är 6 eller 7 som är viktiga. Mm. Eller i alla fall så upplevde jag det, men det känns ju liksom som en bråkdel. Det som är lite tråkigt med systemet, det blir ju istället då att pengarna blir nästan helt meningslösa. Ja, alltså, finns det fler än en butik? Ja, det finns flera butiker. Men det du mest handlar, tyckte jag, det jag handlade mest, det var ju när man gick till den här killen som hyrde ut djur. Ja, just det. För att få katten till exempel, så att man har ett extra liv. Ja. Vilket jag använde mig av ganska frekvent. Eller så var det i situationer där det var någon person som sa typ, kan inte du låna mig 10 spänn så får du en ledtråd av mig, eller vad som helst. Så att, ja, det fanns en sak som var riktigt dyr, och det var att man kunde köpa en till, ja, istället för hjärtan då, så är det äpplen, så här, apple containers. Du kunde köpa en extra apple container för 800. Och det var det enda som var riktigt dyrt. Sen var det inte någonting som kostade pengar nästan. Nej. Ja. Nej, det kändes lite så här, som att de gjorde det där bara för att det ska vara sånt i de här spelen. Men de har inte liksom lagt grunden till varför det är viktigt på samma sätt som i andra spel. Nej. En liten parentes. Det är jättekul att pengarna heter Malin. Jag har ju tänkt på min chefredaktör hela tiden. Så fort det handlar om pengar så bara Malin. Det går att samla massa Malins. Ja, det går 800 Malin på ett äpple. Har du nästan värt att skicka en tweet åt clownmathållet? Ja, det har jag redan gjort. Det gjorde jag senast idag faktiskt. Ja, det är härliga små detaljer. Nej, men det jag måste ändå säga att alltså, det låter som att vi bara sitter och prisar. Det ska vi inte göra, men jag tycker att det här spelet gör sig ju jävligt bra. Och jag tycker att systemet som man har här med djuren istället för verktyg, och med liksom den uppbyggnad man har valt där i liksom hur funktionerna i spelet fungerar, känns ju faktiskt skitbra. Och att de gör sin egen grej av det. Det är inte Zelda. Det påminner om Zelda, du känner igen det. Men de har gjort sin egen grej till 100%, och det tycker jag funkar så jävla bra. Ja, men det funkar ju också för att det liksom, de lägger en logisk kanske, men de lägger en förklaring till varför det är djur. För den här corona. Han pratar ju med djur. Och det är liksom, det kretsar mycket kring djur, och det känns ändå logiskt att han ska ha djur med sig. Hur fan han fraktar ihop alla 20 stycken som han, det skippar vi. Men alltså, istället för att det ska vara en smaragd eller en kristall eller en ett svärd eller vad fan som helst, det är djur, och jag köper att det är djur. Och det är ändå viktigt någonstans att man köper det, tycker jag. Vissa gånger är det ju väldigt, väldigt flummigt att prata om Star Wars och annat. Midichloriner, ja. Ja, precis. Men det känns bra när man kan köpa det. Det känns som att, ja, men okej, då har de tänkt till och gett svar på min fråga som skulle ploppa upp i skallen. Ja. Det ska de återigen då ha den här berömda elogen för hela tiden. Hur tycker du själva actionmomenten fungerar? Jag tycker att han gör som du vill? I mångt och mycket, ja. Alltså det är, jag tycker att kontrollmässigt så är det mycket som funkar bra i basic. Alltså hur man går, hur man hugger med svärdet. Det tycker jag det mesta funkar ganska så bra. Jag gillar även då, han har ju den här kasta iväg svärdetekniken. Man håller upp det först och laddar upp svärdet, sen kastar man iväg det. Jag gillar till exempel att man tillåts här då, i jämförelse med Link som kan göra den här snurrattacken, här tillåts man vrida sig när man har laddat upp sitt svärd. Yes. Väldigt viktigt, väldigt användbart, framförallt när man möter bossar och helst vill ha den här attacken då, för att den har ju en distans. Ja, och så sen så använder jag den där väldigt mycket i pusselsituationer också, när man ska slå sönder sådana exploderande saker för att ta sig fram. Nej, jag tycker att det funkar ganska så bra. Det som däremot inte funkar lika bra, tycker jag, det är ju att man har ju lagt in, jag ska inte riktigt säga plattformsmoment, för det är lite att ta i, men plattformsliknande moment som handlar liksom om att du ska styra rätt. Och det finns ju allt från att åka runt på rullband eller studsa på gummisnören och allt vad det är, och allmänt bara hoppa mellan plattformar. Där kan jag tycka att det ibland kan vara lite jobbigt, framförallt när man ska hoppa i mer än en riktning, så att säga, när det inte bara är rakt fram utan man ska lite diagonalt och sånt. Ja, kan man ens hoppa diagonalt? Han kan ju bara röra sig i fyra riktningar och liksom, man fick liksom jucka sig diagonal, så att säga. Ja, det kändes inte så faktiskt. Alltså det gick ju, men det är inte världens bästa styrkors heller på Mega Driven. Nu ska jag ärligt ensam säga att jag har ju spelat det emulerat, men jag har haft en Mega Drive, en riktig Mega Drive-kontroll, fast den är med en liten USB-omvandlare på. Ja, just det. Men ja, den är inte helt perfekt, den där handkontrollen, tycker jag. Och det kan bli lite problem där, framförallt på de här diagonalbitarna. Sen också, jag minns till exempel när man är i öknen och alla de här virvlarna finns. Där hade jag jäkligt svårt att hitta liksom, vad fan var det, hur är det tänkt man, för man... Ja, fast det var väl mest random. Det känns som att det liksom, om det inte var de här väldigt styrda smala sektionerna där det verkligen är tänkt att det ska åka från vänster till höger eller liknande, så känns det som att det ska det liksom, du styr inte över om det blir rätt eller fel riktigt. Jo, fast man gjorde det, men det var svårt att få grepp om, tyckte jag, för att, först trodde jag det var helt random. Jag tänkte, ja, det, vad jag gör påverkar ingenting, han hamnar eller hamnar. Och sen så upptäckte jag att jag styr visst det här. För att det, man jobbar liksom hela tiden nästan som med omloppsbanor, för man är hela tiden dragen mot mitten av den här virven. Och det gäller liksom att utnyttja farten du får genom att sugas in mot den till att komma ut på rätt sätt, så att du får en liksom omloppsbana runt den. Du ska slungas iväg. Precis, så slungar du dig ut ur den här, in bort till nästa liksom, och jobbar dig vidare. Det jobbiga var ju att hitta rätt timing där. För man kunde ju lätt så här tycka att okay, men nu ska jag trycka åt vänster för att röra mig ditåt. Men då blir det att du bromsar, för den försöker suga dig åt höger liksom. Så att då bröt man sitt momentum där och fick liksom börja om. Så det kunde vara ganska påfrestande. Jag tyckte ju att de här pusslerna som var knutet till här också var rätt, alltså de var ju smart gjorda, men alltså jag är inte smart, så jag kände väldigt mycket frustration här. För det var ofta så här en switch som jag hade missat och så fick jag backtracka som fan. Ja, det är inget roligt. Nej, det är säkert roligare andra gången jag spelar det, för att jag vet hur jag ska göra för att göra rätt från början. Och det är liksom, det är en berg- och dalbana ibland. För att det är så jävla mycket skit som händer. Och de här jävla gummisnoddarna som man stött sig på, det ljudet kommer ju alltid eka i ens huvud. Men alltså där var väl där jag svor allra mest, skulle jag tro. Det var ju, det är inte spelets fel, det är mitt fel. Jag tycker att de gör sig väldigt bra just i hur de introducerar de här sakerna. För det blir djupare och djupare, menar du? Ja, för att i början av spelet, när du knappt ens vet att vad det är för äventyr du är på, så springer du förbi ett område där man kan leka. Och där finns det en rushkana. Eller rush, jag vet inte hur man ska uttala det där. Och då åker du den, och då genom den enkla, lekfulla, liksom konsekvensfria handlingen, så lär du dig att så här, det här är en situation där jag skjuts åt ett visst håll, och jag ser att jag kommer göra det på hur marken ser ut. Precis. Och sen då när man använder sig av det för att skapa pussel längre fram, då har du liksom redan tränat sig i det genom ett lekfullt, en grej som bara finns i världen liksom. Och det var ju, fanns ju många andra liknande saker som är de här, det fanns ju mycket såna här knuffa blockpussel som vi känner igen. Ja. Jag gillade ju dock att de använde den här liten, en spännande varianten där det kunde vara mest typ så här, men de här röda blocken, de fungerar som liksom bomber. Så du ska flytta det till dit du ska spränga, snarare än att du ska liksom bara göra så att du kan gå. Precis, eller sammanfoga de blå blocken innan du spränger så att hela väggen går ner. Ja, precis, så att det blir en kedjereaktion. Dominoeffekt liksom. Ja, det var skitläckert, gillade jag. När man lyckas få det att klicka liksom, att man såg det innan man gjorde fel. Det är alltid en bra känsla. Jag tycker att det var väl uppbyggda också pussel. Det fanns inte bara en lösning. Och jävligt smart också att alltid låta det resetta när man lämnar rummet. Ja. Så att man inte kan råka göra bort sig sen när det är kört. Precis. För hoppa lite, så att säga. Hoppa lite. Han springer och hoppar ju väldigt snabbt till slut, den här karaktären. Och det är väl den mest distinkta skillnaden som en som inte har spelat spelet kan se. När någon spelar Soleil kontra Zelda 3, att liksom det är en annat tempo i det här spelet. Jo, det blir mycket, mycket högre. Ja, precis. Och jag måste säga att det funkar jävligt bra. För vi har ju kollat upp det här spelet rätt länge. Vi fick ju ett tips här tidigt i våras. Och jag har haft det på luta, och så är det tillräckligt, alltså hinner vi spela och allt det där. Och när jag såg de här snabba partierna på valfri YouTube-video, så tänkte jag att shit, alltså, Zelda är långsamt av en anledning, tänkte jag. Men jag hade jävligt fel. För alltså där känns det verkligen som du har kontroll över vad som händer. Någon gång springer du ner i en avgrund, och jag minns du är under vatten någon gång och ska knuppa något block, och det blir liksom, det är någon kraftig ström där som gör att du kan åka ner över kanten. Jag vet precis vad du menar. Och det var många liv som gick åt där. Ja, och så måste man ta luft också mellan varje. Precis. Men det är ändå liksom på ett bra plats det här svårigheten ligger. För att du är ändå bekantare med mycket av spel, och det är ändå en rätt bra bit in. Så att, ja, det kanske är lite oslipat i sina kanter, men ändå liksom en solid bit att liksom att leka på. Och jag förlåter spelet för sådana små grejer, bara för att vid den punkten så ska jag ha rätt så bra kontakt med min spelkaraktär. Jo. Sen så måste jag ändå säga, alltså, för att återigen jämföra med Zelda, det blir framförallt A Link to the Past man tänker på. Jaja. Nu kan jag ju vara fläckad av att jag har spelat Link to the Past väldigt många gånger, men det känns ju väldigt... det går väldigt mycket på rutin där, att du gör så att du får redan från början veta liksom, ja, men först ska du hämta de här tre pendanterna, sen ska du hämta ett svärd. Så fort du har gjort det så får du slåss mot Aghanim, och sen så kommer du i mörkervärlden, och sen så är det så här, här har du 7 kristaller. Och sen ska du liksom in i varje ställe och ta, det är ungefär samma sak på varje ställe. Du vet alltid vad som händer, du går in någonstans. Det kommer vara ett långt parti där man har den här grafiska stilen och de här sortens fällor du behöver göra. Och sen boss, och så kommer man ut, och sen så är det dags att gå till nästa. Jag tyckte inte det här var lika strikt ur den aspekten, för här var det ju mycket mer att det kunde vara liksom, du är på en plats, du gör någonting, och sen så liksom så här, bara utforskar du, ser vad du kan gå. Och sen efter ett tag så får liksom börjar det bli lite som ett uppdrag, mer och mer av berättelsen nystas upp. Och så kommer ju då den här virvelvinden en ganska lång bit in, och då börjar du liksom jaga efter virvelvinden. Så då kommer du tillbaka till platser som du redan har varit på och liksom gjort dungeons i. Så att det är inte dungeons i den aspekten, det kan ju vara en stad bara, men du går tillbaka till den staden. Fast nu liksom är det ju lite andra saker du ska göra på samma plats. Alltså det låter kanske som backtracking, men det är väldigt smart utnyttjande av platsen för att ha fler olika saker. Och det finns ju Zelda också, det här utforskandet, men jag kommer inte dit för jag har inte handsken som kan lyfta den där stenen än. Men här är det liksom inte bara där free roam-biten där man gör den här typen av återbesök på platser för att nu gå vidare på det som du inte kunde gå vidare på, utan nu är det story-relaterat att du gör det. Precis. Jag tyckte det var väldigt fascinerande, och väldigt bra variationer det också liksom, när man är liksom, så bra skillnad på de olika platserna, alltså från stad till nästa stad, och när man liksom är borta vid den här vulkanstaden och även i själva vulkanen, och när man är i öknen, och sen Babels torn som bara är liksom, det är varje våning är ett rum bara, och varje våning är bara ett varsitt pussel. Det är en skitläcker grej för att göra ett sånt här stort torn. För det är ju verkligen, det syns ju på, det ser ut som tornet i Pisa ungefär. Det är liksom ett ganska smalt och högt torn. Och då var det så här, ja men det är ett rum per våning. Och så är det ett pussel i varje rum också. Och det var skitsmart ju. Ja, men man hör nog både på dig och mig att vi är rätt förvånade. För jag trodde inte att, alltså, Zelda 3 har ju en större plats i ens hjärta på något vis. Men det, när vi pratar om det här spelet så har vi svårt att förklara varför egentligen. Det handlar väl om att man gör, att man vågar göra saker annorlunda. Och det, för jag vet inte hur jag hade reagerat, men i regel tror jag att många som vill göra en Zelda 3-konkurrent försöker göra samma upplevelse med en liten annan kostym bara. Och här har man liksom tagit ut svängarna ordentligt. Utan att tappa känslan av liksom äventyret. Precis. Och även om det finns en liten baksida på den här roaming-biten som du är inne på, att man återvänder till miljöer och så. För jag upplever att rätt många gånger faktiskt att jag inte riktigt vet vart jag ska. Men det gör jag samtidigt i Zelda 3 också, första gången jag spelade det. Så det är liksom, ja, jag är väl pantad. Nej, men alltså det är det att man får ju hinta vart man ska hela tiden. Så fort de pratar om en plats är det dit du ska. Men då gäller det att du pratar med folk också. Precis. Och det är väl det att jag förväntar mig att jag ska veta vart jag ska ändå. Samtidigt avskyr rail shooters. Svår balans där helt enkelt. Ja, precis. Det var någonting jag skulle säga. Roam-läget, ja. Ja. Nej, men det är väl det som är baksidan, att liksom tappa bort sig och inte riktigt veta vart man ska, för att just för att man återbesöker så många platser, och det finns ju liksom rätt många platser att gå tillbaka till. Och så ska man komma ihåg vilken ordning man gjorde grejer och hur det här pusslet fungerar och så. Samtidigt så har du liksom, när du kan springa riktigt fort så kan du också hoppa längre. Vilket gör att vissa pussel som till en början var väldigt tidskrävande kan du liksom typ hoppa förbi. Ja, precis. När du är där andra gången, ja. För nu har du fått mer i kita. Precis. Och det är liksom... vi brukar prata om att man ska mata spelare med liksom känsla av tillväxt, och det är ju verkligen påtagligt i sådana situationer. Att du känner att du blir liksom starkare och mer redo för den stora kampen. För helt byta spår, trodde du någonsin att du skulle få spela mot en boss gjord av en tråd? Nej, det hade jag helt... Eller snarare, trodde jag någonsin att jag skulle klättra upp för ett rep och tänka, jag klättrar just nu på det som kommer för snart var bossen. Precis. Han var väldigt charmig boss. Jag vet inte om han var så bra som boss per se, så att säga. Men den står ju ut som en ik i alla fall. Vi har ju pratat väldigt mycket nu om många olika aspekter där det så att säga skiljer sig från Zelda, och ibland till och med förbättrar Zeldas koncept eller kommer med sitt eget i bordet som kanske fördjupar konceptet. Men om vi ska liksom börja såga lite här, så är ju bossa någonting som är värt att prata om. För här är ju en tyvärr en stor brist, framförallt när man jämför med den här huvudkonkurrenten då. Att det är inte bra bossar i det här spelet, tyvärr. De är ju, alltså, de är rätt få. Och de är rätt enkla. Väldigt, väldigt enkla. Nämnde det när vi pratade om bossmusik, att den tar slut lite väl fort. Det är för att de är rätt enkla. Slutbossen kan ha tagit liksom 2-3 minuter. Ja, om ens det. Ja. Men de är ju varierade i alla fall. Det är liksom, i alla fall i hur de ser ut, i liksom sätt att besegra dem, så är det ju i stort sett samma sak. Trådbossen till exempel, där det bara egentligen... Man kan säkert attackera honom under andra stunder också, men jag ser ingen idé att göra det. Jag låter han vifta och sen så faller han ihop för att han blir trött. Och då går jag och slår på det där hjärtat i mitten ett tag och så åter och loopar jag det. Min taktik på samtliga bossar var ju undvik, kasta svärdet på honom. Undvik, kasta svärdet. Det var väl en boss det inte gick att göra sig på. Det var ju den här snubben som delade upp sig själv i många små bitar. Och så är det en som blinkar till orange. Och sen så blandar de sig, och så ska du helt enkelt bara veta vilken... Håll koll på den orangea, för det är den du ska slå. Precis. Och det var det enda liksom där bossen gjorde egentligen. Ja. Sen Leviathan ska man väl slå tillbaka bollarna eller någonting sånt. Men... Ja just det, man har sin mamma, eller vad man tror är sin mamma, med i botten där. Ja. Precis. Ja, det var väl lite halvkul också i och för sig. Halvkul, ja, men det var liksom inte samma grej i allt fall. Så det var väl... Alltså överlag känner jag väl att bossarna känns som väldigt mycket förlorad potential. Och det är ju ett jättetråkigt moment att bossarna i sig inte är så spännande. Sen kanske det i och för sig också kan vara så att Zelda-bossarna inte heller är så spännande. Men det som gjorde dem annorlunda, det var ju att av det här liksom formuläraktiga spelbyggandet, att det var liksom en dungeon, ett nytt objekt, en boss, så innebar det ju att varje boss hade ju sin unika touch, eftersom du alltid var tvungen att använda rätt pryl på det här, just den bossen. Precis. Och när den biten lyfts ur ekvationen här, för att öppna upp för att inte vara lika formulariska eller formulaiska, så får det ju också konsekvensen då att det blir svårare att variera bossarna. Och det märks ju, för att det är ju, alltså, ofta många bossar så har du ju inte ens hela utrymmet av bilden att röra dig på. Att man har liksom gjort en angränsning att, ja, men du har den här smala strimman, du kan i princip gå höger och vänster. Och då börjar man ju fundera, är det Space Invaders jag spelar liksom? Det blir ju lite den känslan. Ja, men faktiskt. Och vi är ju inne på utmaning och livslängd nu lite grann. Så vi zonar väl helt över till det, tycker jag. Vi har pratat väldigt mycket gameplay nu. Utmaningen är ju inte vidare stor om man bortser från... Om man bara fokuserar på action-momenten, så tycker jag att liksom, det känns som att nästan att man har för många verktyg att jobba med för att riktigt få en utmaning. Alltså jag tycker just action-biten är jag helt med i där, för jag tycker att det är inte mycket som är svårt. I och för sig så kan jag väl, motsvarigheten till Dark World, så att säga, för det finns ju självklart en sån också då. Det är ju här då att man reser i tiden med hjälp av de här magiska skorna som man får tag på. Eller man blir kastad bak i tiden först. Och det är jättekul, för att hela spelet igenom har det stått en kista som är öppen, och den har varit öppen från början. Och pratar med familjen som bor i närheten, så säger dottern där, vad synd att det är någon som har stulit de magiska skorna. Att det finns sådana människor. Och sen vid något tillfälle så är man i den här byn, och då kommer den här virvelvinden och det gör att man hamnar i samma by fast för länge sedan. Och då är kistan tom, eller stängd. Så då går man ju dit och öppnar den och tar de här skorna. Och det visar sig att det är du som är den här tjuven som hon beklagar sig så mycket. Det är så jävla skön detalj det där, alltså. Det är tidsresande i ett nötskal. Att man först ser reaktionen, men Vad säger man? Man ser först konsekvensen och sen ser man vad det var som ledde till den. Precis. Chrono Trigger använder sig av det här ett par gånger. Mm. Det är liksom, det är inte mindblowing, men det är förbannat jävla skitande kul. Mm. Jag gillade det väldigt mycket i det här spelet också, måste jag säga. Det fanns många, inte jättemånga, men de grejerna som fanns var ju väldigt charmiga. Att man så här, jag minns den här staden som ligger i en öken. Mm. Som man är där första gången och bara, vad är det här för öde jävla stad? Vad är poängen med den här då? Och sen så är man på samma stad igen, fast för hur många år sedan det är. Och då är det liksom jättefullt av folk där. Men de är jätte, liksom, ja, de släpper inte in främlingar och de är rädda för allt, de är extremt paranoida. Och där kommer vi in på ganska mycket på spelet. Det handlar ju väldigt mycket om att världen inte är svartvit. Och precis. Det är ju en sak som alltså att man ens har tänkt så pass långt att utöver att så här, hörni, vi gör en Zelda-klon för det har sålt bra på Nintendo. Utöver allt det så har man ju lagt på alla de här extra gameplay-grejerna, gjort sin egen grej av det och ändrat en jättemycket av de här Zelda-reglerna för att göra någonting annat med det. Men ovanpå det så har man lyckats väva in något mer än bara rädda prinsessan. Utan här är det ju verkligen i början då liksom försvara ditt område mot monsterna, för att sen råka hamna på andra sidan, få lära känna monsterna, få reda på att de vill inte ens vara där de har hamnat där, och de kan inte kommunicera med människor, men så fort människor ser dem så blir de jagade. Och killen som har kallats hjälte är liksom en bad guy för dem, för han går ju runt och mördar dem, och de använder hero som ett skällsord liksom. Mm. Det är så jävla skönt att se det. Och just att få det här perspektivet av att, ja, det finns inte så, det är inte så enkelt att det finns gott och ont ur den aspekten. Nej, det är ju verkligen för sin tid just där. Ja, jag blev så jävla chockad av det också. Det är många chocker jag har fått. Jag kunde inte fatta att det var så mycket spel i det här spelet på något vis. Ja, mycket spel, men också mycket, mycket annat. Alltså det som spel försöker förmedla mycket idag, att liksom det ska, det är en tankeställare. Och det är en väldigt grå historia. Man börjar ju liksom ifrågasätta också, vill jag verkligen göra det här, och du vet, sådana grejer. Ja, det är nästan alla bossar du möter, efter du har liksom haft ihjäl dem då, så säger de, eller jag minns när man typ möter Leviathan, så blir han jätteupprörd, för du har ju, ja, du har spilt blod i hans vackra vatten, och du har skapat liksom en turmoil, som han beskriver det då. Alltså, han är ju egentligen inte där för att vara en ond boss, utan han är ju sur på du, eller på dig, som kommer och inkräktar i hans fina rike där folk lever i harmoni. Mm. Och så kommer du in och bara börjar ha ihjäl folk och knuffar på saker och spränger väggar för att gå igenom allt fan vad du håller på med. Och det är ju en aspekt som inte brukar vara en realitet. Det är ju så här, saker man köper. Det är ju suspension of disbelief, att så här, det är ingen som bryr sig om att Link springer runt och slaktar folk till höger och vänster liksom. Nej, och det är liksom, vi tycker, det känns ju modernt nu, men alltså 94, vi pratar om ett spel som snart fyller 20 år här. Mm. Och det har säkert, framförallt på PC-marknaden föreställer jag mig att det var mer sånt här. Men på konsolmarknaden 94 så fanns det inte många spel som hade liksom de här ämnena att ta upp i spel. Mm. Att man inte riktigt vågade, att man inte riktigt visste hur man skulle bära sig åt. Nej, och det här tycker jag att man verkligen vet det, för jag tycker att de faktiskt lyckas också. Det känns en homerun. Ja, det känns inte som att de skriver den på näsan, eller som att de är, okej, visst, det finns ju en del dialog kan ju vara liksom övertydlig och sådär, men budskapet bakom dialogen tycker jag alltid kommer fram mer genom att man känner det än att det är någon som säger det. Ja, precis. Apropå dialogerna, det är fel ställe att ta upp det, men jag uppskattar verkligen att man kunde snabbt ta sig igenom dem. De kändes väldigt rappa och liksom, du vet hur det kan kännas på 16 bitar ibland med långa dialoger, att liksom säga, ja, jag har tryckt 14 gånger, kan jag få se en ny textruta? Mm. Här så kan man verkligen superscrolla igenom dem om man vill. Och det är det som också välkomnar den andra genomspelningen. För jag känner verkligen att nu har jag spelat det här spelet i alla fall en och en halv vecka då, om jag säger så. Men alltså, det känns som att jag bara har tagit en mumsbit liksom. Det känns inte som att jag återvänder mer än gärna till det här spelet. För liksom alla djur och du vet, kolla om man kan göra saker annorlunda och i annan ordning och massvis med sånt där. Och sen uppleva den här atmosfären igen. Eller atmosfärerna, för det är ju flera stycken. Ja, det är också det. Alltså, ja, chockad är ju ett ord jag har använt väldigt mycket då. Som sagt. Jag skulle kolla med dig förresten. Vilken kombination av djur hade du som favorit? Alltså, det var, nu minns jag inte vad den här förstärkaren heter, men att springa så där kittlande, gud vad jag använder kittlande idag, men springa så där rysligt fort var ju riktigt skoj alltså. Så det är Moa och Cheetah. Ja, så heter det, precis. Det var väl främst det. Och sen gillade jag också att kasta svärde. Det överanvändes jag, kan man väl säga. Fast det, man kan ju kasta svärdet jämt. Det är ju inget djur som lär. Nej, det lär man sig bara. Precis. Eller man köper det för 20 malin. Faktiskt. 20 malin. Ja, det är svårt att inte tänka sådär. En annan sak som inte hör hemma här så att säga, men återigen till den här variationen. Alltså, bara en sån sak att du får köra go-kart på ett ställe. Liksom, vem kom på den idén och vem ska jag high-fiva? Liksom, no, okej, hur kan vi göra det här annorlunda på Zelda 3? Jo, men vi slänger in go-kart. Det blir bra. Och så lyckas de få in det. Och, ja, det ser ju lite konstigt ut och sådär. Men ändå, det passar in. Det är ju lite så här Race Pro M-kontroll också på det. Ja, och det är ju inte dåligt. Nej. Du förlorar ju, det är liksom det här förlora momentum vid sladd. Ja, precis. Ja. Men det är också lite så här, alltså, visst, det var ju inte en jätterolig go-kartbana att åka, men jag gillar det faktum att så här har vi Cheetah, du måste ha Cheetah. Ja. Så att ja, du kan få tävla mot honom. Det kostar 20 malin. Och så kör du mot honom och det är klart du förlorar, men så säger han så här: ge mig 50 spänn så springer jag saktare. Så det är så men jag grej. Förlorar inte. Okej, jag gjorde det i alla fall. Det var skitjämnt in på sista. Det är tre varv har jag för mig. Ja, precis. In på sista varvet. Och det var liksom där jag började inse också att okej, han är långsammare på raksträckorna, men han tar kurvorna mycket snabbare för att han är ett djur. Och bara en sån grej, att det är realistiskt där. För du kan ju köra en bil som är snabbare än en leopard. Men du tar inte kurvor på samma sätt. Du har inte samma grepp i kurvorna. Nej, såklart inte. För att det är G-kraft och allt vad det här heter. Och det är liksom på något, det kändes som att de har riktigt tänkt till där. Det är så här som jag myser av. Såna små saker. Men sen så är det ju en sån one-off. För att när du är klar så är du klar. Det finns inga fler go-kartplatser att besöka. Det finns inga fler banor. Det finns bara där. Visst, ja. Du kan återvända och köra ett varv till om du känner för det. Men det är bara på den här lilla ytan som man har med det här spelmomentet. Nu kommer jag på att jag har inte besökt den platsen i forntiden. Det måste jag göra. Det tror fan inte jag gjorde heller. Jag pratar om att det är en baksida med det här att man kan roama fritt så att säga, men samtidigt är det jävligt kittlande. Och även här, jag vet att jag nämnde det i något tidigare retroresan avsnitt heter det, att jag gärna hade liksom inte spelat här utan under tidspressad form så att säga. För man vill ju liksom avancera och känna att man kommer någon vart så att man inte hamnar efter, vilket gick sådär då med det här. Men det hade ju med andra saker att göra. Men i alla fall, alltså, det känns ju som att det finns många, många saker som vi kan upptäcka om vi bara kan luta oss tillbaka och utforska. För den här typen av spel mår ju bra av utforskning, herregud. Zelda 3 liksom det, jag vet, när jag spelade det, jag var ju rätt gammal. Det var ju när Wii U var nytt så spelade jag Zelda 3 för första gången. Och alltså, jag satt ju liksom timmar och bara strosade omkring och sket i vart jag skulle, för att jag hade det så jävla bra där jag var. Och det känns som att jag kan få en liknande upplevelse här. Jo, jag känner ju jag har ju en PSP som det går att köra Mega Drive-spel på. Ja, just det. Med lite modifikation förstås. Och jag ska ju åka tåg i ett antal timmar imorgon. Så jag känner att jag vet ju precis vad jag ska syssla med hela resan. Ja, just det. Det är nice. Det är nice. När jag är på jobbet, numera jobbar jag natt, då är jag också min PSP med mig. Även om jag inte har en sån här fullmoddad längre. Jag har haft den, men jag råkade uppdatera den på fel sätt så att den gick tillbaka till. Men då har jag möjlighet att dels spela Final Fantasy. Vilket är riktigt nice. Men dessutom också nästa vecka spel här börjar kivkika lite på. Oh, du är lite så. Mm. Men du, ska vi ta och sammanfatta lite vad vi känner för Soleil? För det är ändå början av dags. tycker jag. En chockad summering, menar jag. En chockad summering. Ett stort jävla utropstecken. Och tre punkter ett utropstecken. Det kan avsnittet heta. För det är liksom så här. Det finns inte, alltså, det fanns inte på kartan att det här spelet skulle vara så bra. Alltså jag tror ju på den här killen som sätter sig ner och skriver en kommentar till oss och säger att det här måste ni spela. För det är klart att man har sina hjärtebarn. Mm. Och det blir ännu mer starkare om inte många har. För alltså, man kan skriva hur många krönikor om Zelda 3 som helst, men de flesta har ju spelat och de flesta gillar det redan, så det är egentligen inte någonting nytt. Nej, precis. Det här är ju liksom, det här är ju, det finns ett amerikanskt uttryck, from left field eller någonting sånt där. Blixt från klar himmel. Ja, blixt från klar himmel, precis. Och den träffar mig mitt på skallen och den kittlar mycket och länge och ger mig både en och två tankeställare. Mm. Ja, men det finns ju några få spel i Retroresans historia som liksom har krypit sig riktigt högt in på ens privata topp 100-lista. Mm. Och det här är ett spel som hamnar väldigt högt på min. Är det bättre än Zelda 3? Nej, det är inte bättre än Zelda 3. Varför är det inte bättre än Zelda 3? Det är inte bättre än Zelda 3, för Zelda 3 vinner fortfarande på väldigt mycket på den stämningen de bygger upp där i världen. Jag håller med dig och jag känner samma sak. Jag har utvecklat en teori medan vi har suttit och snackat här. Mm-hmm. Och jag tror det har att göra med den här cartoon-grejen som jag var inne på. Och att även om det tas upp seriösa ämnen och så får man inte riktigt samma allvarliga känsla i det här spelet som man får i Zelda. När den här lilla pojken i skogen dör i Zelda 3. Mm. Alltså det är ju en tung grej. Samma sak tas inte upp här riktigt. Och det är konstigt att liksom hårdra det och säga att liksom det krävs att någon man tycker om dör för att ett spel ska bli bättre. Men det lämnar ju trots allt stora avtryck. Jo, precis, det gör det ju. Men sen så är det ju såna små detaljer som att strosa runt i Kakariko Village. Mm. Ger ju en väldigt behaglig och trivsam känsla. Det är ju skönt folk, det är fina gårdar, det är mysigt och så. Och jag tycker ju att det också är fint och mysigt, men det är inte samma, det är inte befolkad lika bra i den här platsen, så du får inte samma världskänsla. Alltså Hyrule känns så mycket mer som en riktig, inte riktig är fel att säga, men det, man vill vara i Hyrule mycket mer, för att här är det ju redan lite så här obehagligt och jobbigt redan när spelet börjar på något vis. Mm. Kan man säga att det är mer levande sätt att leva? Ja, fast ändå inte riktigt. Men det är mer sagolikt, tror jag. Ja, jag tänkte säga att Crusader of Center tänkte säga. Men Soleil är mer sagolikt än Zelda. Men Zelda känns mer som ett äventyr. Jag tänker ju tvärtom, men okej. Har du ser. Har du hicka? Stackare? Ja, jag har haft hicka och försökt mjuta bort det så gott det gick, men nu sprack i lektionen. Det är okej, Anders. Du får ha hicka, jag lovar. Fan. Nej, men alltså på allvar så tror jag att det här kan nog till och med vara om inte topp 10 så topp 15 kandidat för mig. Alltså. Det är så pass. Ja, det är för färskt i minnet för att riktigt placera det just nu, känner jag. Men, ja, men det är vad jag känner just nu. Sen kan ju det ändra sig när man har lite mer tid mellan liksom game over eller the end-skärmen och nu, så att säga. Men som det känns nu så ligger den, ja, nog kanske liksom någonstans topp 15. Och det är inte att säga lite. Nej, det är ju väldigt mycket. Det är ju, då är det ju ovanför Super Mario Bros. 3, liksom, i min värld. Fast det är ju bara fel. Ja, men i min värld har jag ja, sagt. Ja, men din värld är fel. Din värld är, oj, din värld är Dark World. Kan du inte bara acceptera att alla världar inte måste se ut som din värld? Nej, men de ser om det på fel sätt. Nej, Anders, det är inte så det fungerar. Skitsamma, jag vill inte du ha det. Du förstår väl att det där bara är för att reta upp folk. Ja, fast jag vet ju att det finns ett visst allvar i det också. Du tycker ja, att det är jobbigt att jag inte håller Super Mario Bros. Lika högt som du tycker. Och folk tycker om att retas tillbaka med mig. Till exempel med den här Turtles-historien och det här. Ja. Ja. Det är också för att du blir upprörd på sånt humoristiskt sätt. Ja, det är tydligen så blir jag ju det. Ja. Ja. Anders. Ja. Nu ska vi fan med ta lite pizza, sen ger vi upp, tror jag. Yes. Jag behöver någon sekund till att fundera ihop, så jag tror jag låter dig gå först. Mm, visst. Ja, vad ska man säga om det här då? Det här är en barnvänligare kebabpizza, skulle jag vilja säga. Det är en pizza som innehåller mycket mycket goda saker. Det är som en kebab på, men den är inte lika starkt kryddad. Den är inte lika, ska man säga, den ger dig inte samma sting i munnen som en bra kebabpizza gör. Och såsen kanske också är lite mildare. Det är den här ljusa såsen, inte den här röda starka. Men istället så har man liksom hittat lite spännande grönsaker som man har lagt på istället för att liksom väga upp. Och då tar man smaken någon annanstans än vad kebabpizzan är. Men det blir ju en kebabpizza, men det smakar inte standard, utan det är en massa spännande andra smaker. Och jag kommer inte på exakt vad det är för något, för jag har inte ätit den här pizzan i verkligheten, så att säga. Men det är en massa spännande smaker. Jag kan tänka mig att så grönsaker som kanske inte har liksom sälta som sin huvudsakliga smak, alltså inte oliver och sånt där, utan kanske mer, man jobbar mycket med spännande löker och kanske inlagd paprika som kan vara lite syrlig, att man jobbar mycket så för att då bygga en annan smak som kompletterar då kebabköttet på ett helt annat sätt än vad man är van vid. Och det ger ju ett slutresultat som är en fantastisk, spännande och intressant pizza som du inte trodde skulle vara så här bra när det var ändå så mycket som skilde sig, och ändå så mycket som liksom kändes som en blek kopia av den här kebabpizzan vid första anblick. Utan det blir en intressant och spännande pizza. Du känner att så här, fan, varför har inte jag ätit såna här pizza förut? Det här var ju skitgott. Bra sagt, Samson. Det är så jag känner. Min pizza börjar med en historia om en pojke som går på pizzeria och äter en amerikansk panpizza för första gången. Den pizzerian han besöker är en mycket erkänd pizzeria som har enorma kvaliteter under taket, så att säga. Och den här amerikanska panpizzan är, alltså, amerikansk panpizza är ju konstigt ämne, för 9 gånger av 10 så smakar det inte mycket. Men den här 10:e gången, då får den här liksom svulstiga och rejäla känslan, men ändå med liksom en fin ton någonstans. Och den här killen som går och käkar den här pizzan, han blir superimponerad. Han är liksom, det här är bland det bästa pizzan han någonsin ätit. Och liksom, det går inte att göra det bättre, verkar det som. Sen går den här killen hem. Och så har han någon typ av knytkalas med några kompisar, och de bestämmer sig att baka pizza själv. Och i och med att han har den här pizzan i tankarna då, så bestämmer han sig för att han ska prova på det här och göra en panpizza hemma. Och han har ju liksom inte alla ingredienser rätt, och han hade mycket mycket från höften. Han liksom chanser ihop och slänger på liksom kronärtskocka och oliver och hela rubbet och in i ugnen, och liksom kollar väl inte så mycket på vilka grader den här pizzan görs på. Men när den här pizzan kommer ut i ugnen så är den liksom så unik som en hembakad pizza kan bli. Osten liksom smakar lite bättre än vanlig pizzaost. Och den här skinkan som inte finns på en traditionell pizza smakar lite bättre än traditionell pizzaskinka. Det kanske inte blir den här upplevelsen som man fick av den här erkända restaurangen och det här liksom riktigt proffsiga pizzabaket. Men han har gjort en jävla bra arbete med att skapa en unik upplevelse och en pizza som funkar i många fall minst lika bra. Det är inte ofta som jag kan säga att vi ska ha ett musikalnummer i vår sagostund, Samson. Nej, det är nog första gången, tror jag. Ja, det är första och det är troligtvis också sista gången under retroresans färd. Men vi ska lyssna på en artist eller ett band, eller vad man ska säga, som kallas Paul & Storm. Och de har gjort en skiva som heter Do You Like Star Wars? Oj, vad passande det blev nu helt plötsligt. Och på den skivan så hittade jag en låt som heter Frogger The Musical. Och Frogger är, för er som är födda igår, det här gamla arkadspelet där du ska frakta en groda över en väldigt tät trafikerad väg. Det finns även en väldigt fint Seinfeld-avsnitt som tar upp det där som ämne. Och det Paul & Storm har gjort då här, det är att de har skrivit en väldigt musikalisk, musikalisk, men musikalliknande låt knutet till den här grodans tankar när han ska korsa den här vägen. Och det låter ungefär så här. Now why the chicken might have done it, I just couldn't say. But if I'm gonna make it home, this is the only way. 5 lanes of traffic, an embankment, then a stream. It's like it's some kind of amphibianic fever dream. The total lack of law enforcement on this road's a crime. I'd write a letter, but I simply haven't got the time. Give me a call tomorrow if I haven't died, and I can tell you how I made it to the other side. Up, left, up, right, right, right, down, left, up, up, up, left. If I make it to the other side, up, left, up, right, right, right, down, left, up, up, up, left, up, right. I hope I make it to the other side. Up, right, right, right, down, left, up, up, up, left, up, right. I gotta make it to the other side. Excuse me, miss, I couldn't help but notice that you seem to be out here all alone. And it seems to me, in a world so cold and lonely, no one should have to do this on their own. We're already past the highway, so if you are going my way, there's room inside if you wanna ride. I'll take you to the place we're heading toward. Hop on board, let's share this road together. Hop on board, we'll bear this load forever. If you're with me, there'll never be a river we can. They'll never stop us, baby. Hop on board. Hop on board. Now that you have got my back, I see a new plan of attack. And suddenly med detta tillskott så blir ju vår ständigt växande Spotify-lista än mer varierad, och ni hittar den genom att klicka på Spotify-ikonen på vår hemsida på retroresan.se. Skulle det vara svårt att hitta så ja, jag vet inte hur man gör det enklare egentligen faktiskt. Man kan väl söka på Spotify kanske. Vi länkar i alla fall till den här låten också. Ni hittar den helt enkelt. Gör det inte det, så inte det vårt fel. Ja, precis. Jag skulle faktiskt också nämna en sak. Du tog ju upp här med Seinfeld-avsnittet. Seinfeld-avsnittet går ju då ut på att George har ett makalöst rekord i frågor. Ja. Och sen så då ska han köper maskinen där han har det rekordet. Så att den, annars ska den slängas, va? Ja, precis. Det lokala haket då där den här har stått, de ska göra sig av med den, och han köper den av dem. Och så ska han då frakta hem den. Men då upptäcker han ju att strömmen måste vara i hela tiden. För om strömmen inte är i, då töms ju minnet på den. Jag tror att de har en sån här 5 minuters buffer eller någonting sånt där. Ja, precis. Så att det gör att han måste då frakta hem den här väldigt, väldigt snabbt. Och då blir det ju förstås ett parti frågor när han ska korsa vägen med den här. Väldigt kul också för en av killarna som man anlitar för att hjälpa till med den här kuppen, eller vad man ska säga, det är ju Peter Stormare. Ja, det kanske är. Det är så här, trivia. Ja. Varför jag tog upp det i alla fall, det var för att 2009 så var det faktiskt någon som slog George Costanzas teoretiska rekord. Det sades ju vara omöjligt, för att det var, de drog ju till med en hutlös summa. Det var väl 2,5 miljoner och sånt där. Men 2009 så var det faktiskt en amerikan som tog det, som tog George Costanzas tid. Det blev rubriker i spelvärlden, om du minns. Jag kommer ihåg att den nyheten dök upp på en sån här svensk spelsajt också faktiskt. Så det är ett fint att fler kollar på Seinfeld. Det var faktiskt gameplayer. Jag tror att det till och med var Malin Söderberg, du vet, hon som är valuta i det här spelet vi har spelat. Ja, just det. Jag tror till och med att det var hon som hade snappat upp det någonstans och skrev en nyhet om det. Ja, det är ju tjusigt. Ja, men med det, Samson, så är det dags att luta sig tillbaka igen. Då, Samson, är det dags för Final Fantasy 5 som ämne i sagostunden. Och jag har ju tackat, men jag vill återigen tacka alla för sitt förträffliga stöd som jag fick här när jag fattade det här beslutet för 2 veckor sedan är det nu. Kommentarerna som har ramlat in har ju värmt väldigt mycket, och det har ju också hjälpt mig och motiverat mig att liksom försöka få det här på rätt köl igen. Och det känns lite som att jag är på rätt spår. Alltså, första intrycket av Final Fantasy 5 är väldigt bra, måste jag säga. Huvudpersonen i Final Fantasy 5 är den 20-åriga äventyraren Bart, som tillsammans med sin chocobo Bobo utforskar världen efter ett löfte till sin far. Men det är inte där vår historia börjar. Istället så öppnas hela spelet på en balkong vid slottet Tycoon. Och på den här balkongen så sitter en drake som snart ryter till. Därefter springer en flicka ut på den här balkongen vid namn Reina. Och kommer ut och frågar vad som pågår och varför den här draken skriker eller ryter, eller vad man säger, som den gör. Och det verkar mest som att den här draken var uttråkad och det är inga hot som syns inom räckhåll. Dock kommer snart kungen av Tycoon ut, som också då är Reinas pappa. Han kommer ut på balkongen med en bekymrad min i ansiktet, och det grundas i att han kan känna av att det är något problem med vinden i denna värld. Och han meddelar sedan att han ska tillsammans med sin drake bege sig till luftpalatset för att se vad som försiggår. Reina, hon vädjar till sin far att inte ge sig av, i alla fall inte ensam, men kungen är bestämd i sin sak och tar farväl, samtidigt som han ber henne att inte följa efter honom, något som hon verkar ha en tendens att göra rätt ofta. Ombord på ett skepp ser vi sedan hur vinden helt slutar blåsa, något som några pirater framförallt noterar, och kungen når samtidigt fram till den här kristallen i det här luftpalatset precis i tid för att se den explodera mitt i hans ansikte. I en skogsglänta så ser vi sedan hur den unge äventyraren Bart tillsammans med sin chocobo Bobo och sitter och tar igen sig vid en lägereld. Men det här lugnet som de känner, det blir rätt så kortvarigt då marken plötsligt börjar skaka. När han blickar upp mot himlen så ser han hur en stor meteorit är på väg mot jorden i en hisnande hastighet, och den slår ner alldeles intill det här Tycoon-slottet. Bart skyr inga medel utan hoppar ombord på den här Bobo och beger sig mot kratern som meteoriten har lämnat efter sig. Bart anländer till platsen och det första han ser är en ung flicka som ligger medvetslös på marken. Och vid närmare blick så ser vi också att det här är Reina, då, dottern till kungen av Tycoon, som mycket riktigt valde att inte lyssna på sin far. Bart tycker sig se att Reina är på väg att vakna till, men precis då så blir han attackerad av 2 goblins som legat i bakhåll. Bart visar dock tidigt att han inte är att leka med och tillintetgör de här 2 goblins med varsitt slag innan han vänder sig och hjälper Reina komma på fötter igen. Reina tackar hjärtligt för hjälpen men meddelar därefter att han är väldigt upptagen och måste bege sig av igen. Han är väldigt stressad och på väg någonstans. Precis när hon ska gå så hör de båda 2 ett rop på hjälp från längre in mot kratern. Och de båda skyndar sig dit för att se att en äldre herre ligger helt utslagen på marken. Den här herren, det är en man vid namn Galuf. Men det är i stort sett allt som finns att veta om honom i det här läget. Galuf lider nämligen av minnesförlust, kommer han kommer han fram till. Och för stunden är det enda han minns då hans namn och det faktum att han måste bege sig till det här vindpalatset. Reina, som också är på väg dit, erbjuder sig som resesällskap, men Bart, han tar ett steg tillbaka och bestämmer sig för att fortsätta på sin egna resa. Han hoppar ombord på Bobo och sätter fart norrut. Under sin resa stannar dock Bobo upp och Bart berättar att han också känner av att det är någonting som inte är riktigt rätt med platsen de befinner sig på. Och deras föraning besannas då det i en korridorliknande situation får hoppa över stora hål och samtidigt slåss mot allt fler goblins. Lyckligtvis är ju Bobo som Chocobo rätt bra på att hoppa och Bards är rätt duktig på strider då. Så de tar sig båda ur situationen rätt bra. Längre upp på stigen så ser de snart två bekanta ansikten ligga utslagna och tydligen så klarade inte Reina och Galuf goblinattacken riktigt lika bra. När de två har kvicknat till så meddelar Bart så att han inte längre kan tillåta det här att hända igen och att han numera tänker resa tillsammans med de här två. Han säger också det här på ett väldigt nobelt och ståtligt sätt, vilket får Galuf att påpeka för Bart så att han kanske också har ett litet intresse av att imponera på en viss prinsessa här. Vägen till templet då för de här tre är dock efter meteoritnedslaget och alla jordbävningar som ägt rum inte längre ett alternativ för vårt party som nu är tre man starkt då. Så de måste finna en annan väg dit. Ganska snart så når de en grotta som de bestämmer sig för att gå igenom. Men innan de går in så berättar Bart för Bobo att det är lite farligt för honom där inne och att han helt enkelt får vänta utanför. Väl inne i grottan så möts de av vågor av olika monster och alla tre får snart händerna fulla. De reder dock ut det ganska bra. Vissa attackerar bättre än andra, men samtliga verkar dedikerade till sin uppgift. Och lyckligtvis så finns det också ett vattenhål i den här grottan där våra hjältar kan hämta ny energi. Efter ett tag så ser de alla tre en pirat smyga fram från skuggorna. Och det verkar inte som piraterna sett dem, så de tar snabbt skydd och kan från säkert avstånd se på hur piraten öppnar en lönndörr i grottan som leder ut till ett piratnäste. Från en utkiksplats så ser de sen, alldeles intill gömstället, så ser de sen hur konstigt nog hur ett piratskepp helt obekymrat seglar in mot gömstället och ankrar till där. Och det är inte så konstigt egentligen om det inte vore så att vinden har slutat blåst nu. I och med att den här kristallen exploderade då. Fulla av frågor så bestämmer sig gruppen för att försöka näsla sig in ytterligare i det här gömstället och ta reda på mer hur det här går till och vad som händer. Efter att ha tjuvkikat på pirater ett tag så kommer Reina fram till att det här skeppet som nu har satt ankar vid det här nästet skulle vara en ovärderlig farkost att använda sig av för att nå det här vindtemplet. Och funderar högt inför gruppen om piraterna kanske kan ge dem lite skjuts och lite hjälp. Galuf är lite mer framfusig, den här äldre herren, och han tycker att de tre bör försöka smyga sig ombord och stjäla skeppet istället. Och Bart, han faller med för Galufs idé och de tre smyger sig obemärkt ombord på skeppet. Men när de lättar anka sedan så vägrar skeppet att röra sig hur mycket de än försöker komma iväg. Och efter det här misslyckade försöket så kommer snart en grupp pirater och upptäcker dem. Och med sin ledare Faris i spetsen så är de mindre glada. Det är ju inte en vidare bra idé att stjäla från pirater ändå kanske. Och det får ju den här gruppen erfara. Reina ber öppenhjärtligt piraternas ledare Faris om lift till vindtemplet. Och förklarar att han är oerhört bekymrad över sin pappa. Men piraterna de väljer att inte lyssna och binder istället de tre för att kasta ner dem i skeppets fängelsecell kort därefter. Men någonting här har fått Faris att fundera. Reina bär nämligen en exakt kopia på det smycke som piratkaptenen själv bär under sin mundering. Kvällen den blir till natt och de tre hjältarna får övernatta i cellen. Dagen efter förs de upp till Faris igen som nu meddelar att hon tänker erbjuda dem lift till lufttemplet. Och offentligt ger Faris ingen direkt anledning till varför de ändrat sig. Men när kaptenen står för sig själv så kommer det fram att intresset kring det smycket har tagit tag i överhanden. Måste säga här rent spontant Samson att pirater, bör finnas med i varje spel. Jag älskar pirater och de här piraterna är hittills väldigt, väldigt älskvärda. Jag började tänka på Alibaba och de 40 rövarna också. Just där, vet, sitta gömme och så, ah, det är så man tar sig in, du vet. Ja. Hela den biten. Okej, nu var det inte Sesam öppna dig, men det var den vibben jag fick när du beskrev det nu. Precis, precis. Och det kommer fler anledningar till att älska de här piraterna. Vi kommer till det här senare i sagostunden. Och när de sedan ska ge sig av då, tillsammans med piraterna och Ferris, så är både Bards, Reina och Galef väldigt fundersamma på hur det här skeppet faktiskt tar sig fram utan vind. Men de får snabbt sina frågor besvarade då en viss Hydra introducerar sig. Och det här är alltså en vattendrake som bär skeppet från under vattnet och kan därmed få skeppet dit det vill utan vindens hjälp. Och Ferris berättar att de här två växte upp tillsammans och att de har ett starkare band än vilka blodsbröder som helst. Vi får sedan kontrollera det här skeppet själv, men ganska snart så erbjuder sig en av piraterna att manövrera skeppet till dess destination då, som är lufttemplet. Och eftersom inte vi vet vart det här ligger någonstans så får han gladeligen ta rodret här. Efter en kortare färd på det här skeppet så når vi templet och vi möts av en grupp människor som alldeles uppjagade eftersom en stor grupp monster attackerat templets kammare kort efter meteoritkraschen. De meddelar också att kungen som gick upp mot kammaren inte har återvänt och det här har fått deras oro att växa till ytterligare. Det här får fart på alla oss fyra och framförallt Reina och vi ber oss i rask takt upp för trapporna för att försöka ta reda på vad som har hänt. Den här kammaren där kristallen förvaras, den är på fjärde våningen och vägen dit är kantad av vågor av fiender och gömda föremål. I striderna imponerar Ferris som nu är den fjärde medlemmen i vår grupp. Och hon imponerar med sina färdigheter och det är snart tydligt att vi har en ny lekkamrat i partiet som minst sagt kommer till nytta. När vi kommer till slutet av den här tredje våningen så ställs vi mot en av våra första bossar. Nämligen en Wing Raptor som blockerar gången upp mot fjärde våningen. Och innan vi ger oss i kast med den här monstret så ser vi dock till att utrusta alla partymedlemmar propert. Det finns ju en sån här fantastisk equip och sen Optimize som gör det väldigt, väldigt enkelt. Och dessutom så hittar vi ett Broadsword som kommer väl till hands. Wing Raptor i sig då, han har väl egentligen inte så mycket att komma med egentligen. Men det har ju egentligen inte vi heller i och med att det här är rätt så tidigt vårt äventyr. Som namnet antyder så är det en stor bevingad rovfågel som dels attackerar individbaserat. Men också har en attack som träffar alla samtidigt och han flaxar väldigt kraftigt med sina vingar då. Då och då måste han dock samla kraft och skydda sig då genom att kurra ihop under sina vingar. Och under den här perioden är det lönlöst att attackera monster. Då han under dessa stunder är i stort sett osårbar. Så vi väljer istället att använda våra ihopsamlade föremål för att återfå hälsa och styrka nog att till slut besegra bossen. Därmed kan vi sedan ta oss vidare till fjärde våningen och kammaren där kristallen förvaras. Men när vi anländer upptäcker vi att den här har splittrats, precis som vi såg när kungen gick in i kammaren. Och det här förklarar troligtvis också varför vinden har slutat blåsa i den här världen. Va? Kristalldelarna ger sedan ifrån sig ett varsitt sken, vilket sedan strömmar in i varje partymedlem. Och det här översätts då till att gruppen nu ges kärnan av dessa fyra element. Där Bards ges kärnan av vind, Reina får kärnan av vatten, Ferris får kärnan av eld och Galef får kärnan av jord. Alla fyra medlemmar är tagna av den här stundens allvar och med nedsjunkna huvuden så ser de inte till en början hur en vålnad visar sig framför dem. Det är då Reinas pappa, tillika kung över Tycoon, som visar sig och berättar att vi fyra nu är skyddslingar över de här kristallerna som finns i den här världen för att ge balans åt de fyra elementen. Och de här essenserna så att säga ger oss också extra krafter. Och därmed är det också vår uppgift att försvara de här kristallerna och förhindra att fler kristaller krossas, lik den här vindkristallen då. det är också via de här krafterna och via de här kristallerna som man dedikerar olika jobb till olika karaktärer. Och det här får jag tillfälle att göra för första gången nu då. Det är ju det här jobbsystemet jag pratade om i förra avsnittet, Samson, som är unikt för Final Fantasy V. Mm. Jag får välja helt fritt vad jag vill utnämna mina partymedlemmar till. Och jag utnämner Bartz till en munk som har väldigt kraftfulla handbaserade attacker och som dessutom kan kontringsattackera om han blir skadad. Reyna, hon får bli en black mage med mörka magiska krafter, medan Galuf får bli en white mage med vit och helig magi. Och Faris får bli en knight med bra stridsegenskaper och förmåga att skydda de med mindre hälsa. Det kan kanske vara en liten konstig uppdelning, men jag vet ju liksom inte riktigt vad jag håller på med här. Jag prövar mig fram lite grann och det känns rätt bra ändå lite längre in. Alltså de här egenskaperna som de ärver baserat på de här jobben är ju väldigt, väldigt härliga att ha, kan man väl säga. Jag har väl dock inte förstått det här riktiga djupet och det här, bakom det här komplexa systemet, men jag har en känsla av att jag kommer komma dit snart. Reynas pappa då, han försvinner sedan alldeles för fort och lämnar en tom och emotionellt sårad Reyna bakom sig. Hon samlar dock ihop sig rätt snart och inser tillsammans med resten av gruppen att det är bråttom att ta sig till nästa tempel och nästa kristall, så att inte den också förstörs då. Vägen dit, den går via byn Thule. Där springer alla pirater, Faris inkluderat, in på närliggande pubben för några glas fort vi kommer dit, medan vi övriga utforskar byn. Och här gör vi likt många andra Final Fantasy-spel faktiskt, där man gör när man kommer till en stad. Man handlar lite utrustning, man köper lite nya vapen och framförallt så erbjuds vi att köpa både ljus och mörk magi här till våra mages då, så att de kan göra någon nytta i kommande strider. Och vi handlar på så gott som vi har råd till, så att säga. Vi besöker sedan det nordligaste huset i byn, där en man vid namn Sock bor. Och enligt vissa uppgifter sitter han på en nyckel till en portkanal som vi kommer att behöva. Det här nekar han dock till när vi träffar honom. Han säger att han har tappat bort den, medan han snabbt flikar in att den här kanalen är ett riktigt monsternäste nu på tiden och att vi är bäst i att inte åka dit alls. Sock erbjuder dock husrum och vila över natten, och vi tackar ja till detta erbjudande och kryper alla till kojs. Under natten sen så vaknar Bartz till och han går ut i huset för att samla sina tankar lite, och utanför huset får vi också se en återblick i hans liv, då han bara var en liten pojkspoling som fortfarande befann sig i spjälsäng. Han minns dock väl en konversation som hans föräldrar hade om några kristaller som måste beskyddas. Och Bartz har därmed inga problem att lägga ihop pusselbitarna och förstår därmed att det är samma kristaller som hans föräldrar en gång beskyddade som han nu är ämnad att skydda. Ett litet avbrott här, Samson, men det känns väldigt traditionellt här med kristaller och Final Fantasy generellt. Och så. Jo, det är ju väldigt... Ja, vi har ju pratat om saker som är följer formulär, så att säga. Yes. Ja, det är ju formtroget. Det är ju Final Fantasy när det fortfarande var väldigt Final Fantasy, så att säga. Mm. Vad det låter som i alla fall. Jag har ju inte spelat det här spelet heller, likt Planescape Torment. Men det låter ju inte lika främmande som det andra kunde göra. Nej, precis. Samtidigt säger jag lite så här att okej, tryckt på papper så att säga, summerat, så är det en väldigt traditionell historia. Men det är ju Final Fantasy 4 också, och där fanns det ändå lite så här, vad ska man säga, inom berättelsens ramar så finns det mycket att ta del av som gör spelet unikt. Det är alltså inte där du läser på baksidan av filmen som är behållningen av filmen, utan det är det som kommer när du väl tar del av det, så att säga. Och den känslan är verkligen påtaglig här, för att det är ju här de här återblickarna börjar komma, och det här uppnystandet av varje karaktär och utvecklingen av varje karaktär och så. Och det är någonting som jag väl går igång på väldigt mycket. Det är väl båda två, tror jag. Ja, precis. Och det är inte för sent att haka på här, Samson. Ja, du säger det. Jag säger det. Får vi se hur det gör. För att återgå till storyn, så står Bartz för en stund och minns tillbaka på sina föräldrar. Han drar en tung suck och går sedan in i huset igen. Och där i hallen så möter han Sock, som tydligen heller inte kan sova. Och han räcker Bards ett föremål som visar sig vara den här kanalnyckeln som Reyna tidigare frågade om. Sock erkänner att han ljög när han blev frågad om det, men endast för att försöka skydda Reyna, då han och Reynas far en gång i tiden var goda vänner, visar det sig. Sock har dock kommit fram till att Reyna troligtvis kommer utsätta sig själv för fara vare sig han vill det eller inte, och ber då istället Bards att beskydda henne och hjälper oss lite på traven. Nästa morgon kliver alla upp utom Ferris för att fortsätta sitt äventyr. Ferris verkar nämligen fortfarande befinna sig på puben, så vi ber oss alla dit. På första våningen sitter hela gruppen pirater och har det allmänt trevligt med mycket att dricka, flickor som dansar och musik som spelas. Vi frågar runt lite och får en hel del lustiga svar. De här piraterna verkar enormt nöjda med att befinna sig i en bar, och frågar vi bartenden så är det slut på all sprit för att piraterna redan har lagt vantarna på den, så att säga. De ger själ för piratnamnet. Men det är härligt, det är viktigt. Det är väldigt viktigt att de lever upp till piratmyten. När vi frågar runt så får vi också reda på att Ferris, hon befinner sig på andra våningen, så vi tar trapporna som leder dit. Och väl där uppe når Bards först en sovande Ferris, men innan han hinner säga något till henne så stannar han till alldeles in till henne när hon ligger där i sängen, och hela hans kropp stannar upp. Hans ansikte den fylls av en rodnad, varpå han springer ut i rummet igen helt flämtande. Galef gör då ett försök, men samma sak händer för honom, och de båda står sedan flämtande utanför rummet medan Reyna mest ser ut som ett levande frågetecken. All denna uppståndelse får dock piratkaptenen att vakna, som sedan argt smäller igen dörren och ber oss att ge oss av. Vi gör som vi blir tillsagda och ska precis lämna byn när Ferris kommer springande efter oss ändå och vill vara med och slåss för den goda sakens skull. Alla de övriga piraterna kommer snart därefter och vill naturligtvis följa med deras ledare. Men Ferris meddelar att de istället måste vakta det här gömstället då, som de har så kärt. Man kan nästan se hur ledsna de här piraterna blir i deras ögon. Men de gör som de blir tillsagda, och gruppen med 84 medlemmar skiljs från resten av piraterna. Ombord på skeppet igen så seglar vi nu mot Tornakanalen. Och med hjälp av den här nyckeln som vi fick av Sok så kan vi låsa upp den dörr som ger oss inträde till den här kanalen. Och sedan under resan genom kanalen så står det klart att Soks föraningar om monster verkligen stämde. Då vi om och om igen blir attackerade av olika monster av olika grad som vi nu måste slåss mot. En bit längre in dyker plötsligt en strömvirvel upp, och den dyker upp under oss och... Vi kommer snart underfund med att det är ett monster som står bakom den här virveln. Ett monster som utgör vår andra boss för det här äventyret. Karlabos heter monstret i fråga och ser ut som en blandning mellan en krabba och en skorpion, fast väldigt stor då. Och till skillnad från den förra bossen så erbjuder den här också lite mer utmaning, vilket vi välkomnar, då vi verkligen får tillfälle att testa våra nya krafter och förmågor här. Reynas svarta magi, framförallt hennes blixtstråle, visar sig vara väldigt effektiv. Så också det faktum att Bards numera kan attackera 2 gånger per runda. Det här är någonting som jag väldigt går igång på. Jag vet, från Final Fantasy 6 så hade vi den här gånger 2-grejen. Som sedan varit gånger 4, gånger 6 också. Hur längre man gick med den. Och det känns riktigt bra att kunna attackera 2 gånger. Dessutom så fort Bards blir attackerad, inte varje gång kanske, men rätt ofta så kontringsattackerar han ju också. Det här är någonting som ger en väldigt övertag i sådana här stunder. Karlabos attackerar dock med en hel del kraft själv, och det kräver mycket healing från Galef innan vi ror den här striden i hamn. Efter den här striden så lyckas skeppet ta sig ur den här strömvirmen, men Ferris drake Hydra blir kvar under och sjunker allt längre ner i vattnet. Det krävs både Bards, Galef och Reynas gemensamma styrka för att hålla tillbaka Ferris, som vägrar att slitas från sin käraste vän. Men det finns ingenting som vi kan göra mer än att se på medan draken försvinner ner under vattnet i till tonerna av dess skrik. Utan Hydra kan skeppet inte heller röra sig alls, och därmed så glider vi sakta omkring helt mållöst under en väldigt lång tid. Till slut, medan gruppen sover, så strandar skeppet i något som liknar en skeppskyrkogård där monster härjar fritt och i stora antal. Samtliga de här monstren är så kallade odöda, vilket gör dem extra svaga mot helig magi och eld. Vilket kommer väl till hands då det som sagt kommer i väldigt stora antal då. Rätt ofta också bakifrån, vilket gör att vi inte kan attackera med samma styrka som i normala fall. Och här kryper det också fram, Samson, att det är ett väldigt traditionellt rollspel vi har att göra med här. Alltså, framförallt med här random encounters. Och de är väldigt konsekventa under det här partiet, kan jag säga. Det är väldigt, väldigt många zombies och odöda monster som attackerar. Och får ju också verkligen känslan av att det kryllar av de här när de gång på gång attackerar bakifrån. Den här ställer ju alla liksom strategier och så på sin ända. Då man liksom helt... Man blir inte helt försvarslös, men man blir helt plötsligt hälften så stark. Vi tar oss efter en stund bort från det förlista skeppet. Vidare genom att hoppa på stenar och annan bråte som ligger här i vattnet. Och når sedan ett annat skepp. Där måste vi bege oss ner på nedre däck och genom en hel del vatten för att ta oss vidare. Lyckligtvis är ingen i våran grupp vidare rädd för vatten, och vi beger oss ner bland alla monster och kistor som finns här. Och efter en stund och efter ett otaligt massa monster så når vi andra sidan och ett rum som vi bedömer som rätt säkert. Och här bestämmer vi oss för att slå läger och göra upp en eld och torka våra kläder då. Faris, hon verkar dock ganska ljummet inställd till att ta av sig kläderna. Och efter en rätt noggrann granskning av Galuf så utbrister han att Faris är en tjej. Och jag har varit noga här i min text för den här sagostunden att inte ge den här piratkaptenen ett kön. Jag vet inte om ni har reagerat på det här, men jag verkligen slingrar mig. För det visar sig nämligen att Faris är en flicka som uppfostrats på haven bland pirater. Och sedan en väldigt lång tid så har hon trätt in i rollen och utgett sig för att vara en man, då pirater annars har en rätt enkelspårig och elak förhållande till en kvinna, kan man säga. Under skalet dock så har hon Faris alltid varit en kvinna, och det här är något som gruppen accepterar efter den här chockfasen av Laxida. Faris är ju mer än någonsin fast besluten också att göra skillnad i den här världen. Hon sörjer ju fortfarande sin jag vet inte om Hydra är bortgången direkt, men hon är ju definitivt orolig för hur det har gått för den här vattendraken. Vi lämnar vår trygga boning och vi plockar sedan på oss en världskarta innan vi ber oss upp på däck igen i det här nya skeppet som jag tagit oss till. Där får vi likt tidigare hoppa mellan gammal båtbråte och stenar för att slutligen ta oss i land. Och här händer någonting väldigt konstigt, för med detsamma så går det från dag till natt och det skymmer väldigt fort och mystiska saker börjar hända. En vålnad som föreställer Barts mamma visar sig och försätter Barts i något typ av transläge, varpå han likt en zombie vandrar dit. Kort därefter dyker kungen av Tycoon upp som en vålnad och tillkallar Reyna, varpå samma sak händer för henne och för Faris faktiskt. Till sist så dyker en liten flicka upp som säger sig vara Galufs barnbarn. Men Galuf har inget minne av denna lilla flicka, och därmed kan inte samma sak hända för honom. Han kan inte hamna i samma transläge som de övriga. Och det visar sig att dessa vålnader endast är illusioner skapade av en så kallad siren, som under transläget planerat att stjäla vår kristallkraft då, som vi har fått. Men eftersom Galuf lider av minnesförlust så kunde inte illusionen av hans barnbarn påverka honom, och därmed kan han också hjälpa till att bryta transläget på hela gruppen. Den här sirenen, hon uppenbarar sig och berättar att han inte riktigt räknar med den här händelsen och att han nu måste ta hand om oss på ett mer direkt sätt för att komma åt våran kraft. Vår tredje riktiga bossfight är därmed ett faktum. Och den här sirenen, hon har två former. En vanlig och en form där hon är en sån här odöd då. I sin vanliga form är hon tuff att bringa någonstans, någon sorts skada mot, men när hon förvandlas till odöd så sänks hennes försvar medan hennes attacker går upp då och gör mer ont. Men det är i stort sett då vi kan göra någon typ av skillnad, annars är det några futtiga slag vi får in bara. Och det här, det blir en rätt tuff fight där inte endast en healer räcker till, och ett flertal gånger under striden så får vi vända oss till våra ihopsamlade föremål för att komma levande ur fighten. Till slut så får hon dock erkänna sig besegrad och vi kan ta oss vidare. Rätt intressant grej det här också, att man tidigt använder Galufs minnesförlust för att liksom vinkla storyn. Och nu vet vi, trots att Galuf inte vet, att han har ett barnbarn trots allt. Jag gillar det här skarpt. Och varför går både Reyna och Ferris till Tycoon-kungen, man tror? Mm. Kan man fundera på. I alla fall, vi når en by som kallas Carwen. Och här stannar vi upp och begrundar med den nyfunna världskartan i hand. För utan skepp så blir det svårt att komma någon vart. Vi är liksom strandade här, kan man säga. Vi handlar lite i den här butiken som finns dock. Och på butikens andra våning så träffar vi en man som berättar att han har sett Tycoon-kungen vandra upp mot ett närliggande berg rätt så nyligen. Och ni minns kanske hur kungen själv tog sig dit alldeles i början. Och vi har därmed likt Sickan en plan och beger oss norrut mot bergen. Efter en lång vandring genom skog och mark så når vi till slut det här nordligaste berget och inleder vår bestigning. Fler och fler fiender kommer vår väg, men vår grupp den håller ihop väldigt bra och samarbetar väldigt bra, måste jag säga. Långt uppe på en klippavsats så möts vi sedan av en häxa vid namn Magisa som berättar att hon har varit på jakt efter kungligt blod. Men den här kungen då som besökte berget visade sig vara allt för tufft motstånd för att tillfångata. Och nu har hon istället siktet inställt på Reyna. Och med en giftpil så förlamar hon henne samtidigt som hon orsakar den här klippan att kollapsa till viss del. Vilket skapar en klyfta, en avgrund mellan Magisa och Reyna och den övriga gruppen. Ferris, hon accepterar dock inte det här beteendet och vi ser än en gång ett tecken på Ferris heta temperament här och hennes vilja till kamp, kan man säga. Hon tvekar inte en sekund innan hon hoppar över den här avgrunden. Och ett tag så verkar det som att hon inte klarar det här hoppet fullt ut. Men snart ser vi att hon klättrar upp välbehållen på andra sidan. Hon är sedan snabb med att kasta ett rep över till Bart som också är snabb med att göra en repbro så att vi övriga kan ta oss över. Väcka upp Reyna och sedan konfrontera den här häxan. I bossstriden som följer så är första prioritet att bota Reynas sjukdom då, som hon fick i med den här giftpilen. Och det här görs med hjälp av Galufs magiska krafter. De här holy krafterna så att säga. Striden är sen en rätt så ensidig historia egentligen. Fram till att Magisa framkallar en stor best vid namn Forza. Som utdelar en hel del skada, kan man säga. Man kan säga att han är någon typ av brute faktiskt. Vi blir nästan överrumplade av det här draget och vi får offra både tid och föremål för att komma på fötter igen. Men efter vi upptäckt att monstret verkligen inte gillar isattacker så tar vi ganska snart ner honom. Och vi lägger sedan allt krut på att besegra Magisa också. Vilket går rätt bra efter det här. Det var en liten sån här lurigt S i rockärmen så att säga från henne då. Med häxan besegrad så kan vi sedan nå den här toppen av berget och där ser vi mycket riktigt kungens drake som ligger på marken och verkar skadad. Reyna som har en relation med den här draken, hon vet också vad som behöver göras. Och även om det kräver att hon korsar buskage av giftiga blommor och växter för att nå den blomma som behöver, så tvekar hon inte en sekund. Och hon hinner precis tillbaka till draken med motgiftet innan hon kollapsar av allt gift som hon utsatt sig själv för. Draken vaknar snart till och återgäldar Reynas tjänst genom att suga ur giftet ur den lilla flickan. Och därmed är båda på benen igen. Och efter den här insatsen från Reynard så är draken väldigt vänligt inställd till att vi använder honom som vår nya farkost. Och stå snällt kvar medan vi alla hoppar ombord. Alla utan Bartz, som drar sig väldigt för att bege sig upp bland honom. Det visar sig nämligen att Bartz har en hemsk höjdskräck. Det kräver till och med att Galuf släpar upp den unge äventyraren ombord på draken, som sedan får luft under vingarna och beger sig upp bland molnen. Här är veckans sagostund och Final Fantasy V's första sagostund över. Som alltid så har jag suttit och skrivit flera timmar och sen blir det väldigt sammanfattat när jag läser upp det. Men mina allmänna intryck är ju att liksom traditionell historia, men många intressanta saker att ta reda på presenteras nästan på en gång. Det känns väldigt bra. Framförallt det jobbsystemet. Alltså, till en början var jag väldigt tveksam till varför jag valde framförallt Bart som munk då. Men man ser en liten beskrivning av vad varje jobb ger för attribut så att säga. Och han är ju helt klart starkast i vår grupp. Och det känns det ju som att vår hjälte ska vara, trots allt, i alla fall i ett traditionellt rollspel. Ja. Dessutom så är jag som sagt väldigt förtjust i de här dubbelattackerna och den här kontringsattacken så att säga, som kan vara en livsräddare ibland faktiskt. Så jag är väldigt förtjust i det här. Presentationsmässigt måste jag också säga att det ändå imponerar. Det är alltså, för att beskriva presentationen så är det som en mix mellan Final Fantasy 4 och 6, vilket är alldeles för logiskt egentligen. Men det syns att det är snyggare än Final Fantasy 4, men det syns samtidigt att det är en bit kvar till Final Fantasy 6. Och jag vet inte hur lång tid det var mellan de här utvecklingsmässigt så att säga, men ändå, jag blir tagen av miljöer jag besöker och den här det här skeppsområdet med förlista skepp var väldigt så här, stämningsfullt ögonblick i spelet, tidigt i spelet dessutom. Så ja, det lovar gott inför framtiden. Och jag hoppas på att fler lyssnare också hänger på i den här sagan. Det är uppe bland molnen med fyra starka hjältar och om en hel del fördunklade mysterier att nysta ut, som veckans sagostund avslutas i alla fall. Vi är tillbaka med fortsättningen nästa vecka och jag hoppas givetvis att ni som lyssnar också är tillbaka då. Det är skönt att höra dig tillbaka, Anders, i gammal hederlig sagostundstil. Du gör det där, va? Ja, jag sitter och myser här. Ja, vad skönt att du känner så. Men det är lite så jag känner också när jag spelar liksom, att det här är ju hemma på något vis. Det känns tryggt och det känns mer som en saga om man ska hårdra det. Det är ju mer en saga. Jag vet inte vad jag ska dra för paralleller, men alltså det är jävligt coolt med pirater och drakar alltså. Det är det. Det är svårt att komma ifrån drakar bara. Det mer sånt. Eller kanske inte, men jag vill ta del av mer sånt i alla fall. Men ska vi ta pam på pam där, Samson, och prata om vad vi ska spela till nästa vecka kanske? Det låter som en vettig idé. Ja, Anders, och till nästa vecka så ska vi faktiskt ge oss på något så ovanligt som ett plattformsspel. Precis. Det är ju som så att ja, Sega har sin Sonic, Mario har haft, eller Nintendo har haft sitt Mario och så vidare och så vidare. Men en gång i tiden så hade ju Sony sin Crash Bandicoot. Långt innan Sackboys och massa Drakes. Ja, precis. På den här tiden man trodde man var tvungen att ha en maskot på det sättet då. Det Sony gjorde var ju att de tog kontakt med Universal Interactive Studios och sa: tjena, kan inte ni försöka jobba på något vis med att försöka fixa fram något sånt här? Och då kontaktade man en liten amerikansk studio som heter Naughty Dog, idag kända för just nämnda Uncharted-serie med Drakes. Mm. Ja, och det tredje spelet i ordningen heter då Crash Bandicoot 3 Warped. Precis. Jag har spelat både ettan och tvåan. Jag också. Jag älskade ettan, var inte alls lika förtjust i tvåan. Och när jag fick höra sen att trean anses vara det bästa i PlayStation-serien i alla fall, så var jag ju sugen på att spela det. Och här sitter vi nu. Ska spela det. Precis. Vi kan ju nämna lite så här allmän fakta. Det släpptes 1998 oktober för Nordamerika, december för japanerna och för oss. Ja, vad finns det mer att säga? Det är ett Crash Bandicoot-spel. Det är 3D-grafik, men det är väl nästan lite 2,5D egentligen i gameplay. Det är väldigt linjärt, man springer liksom i typer av korridorer hela tiden. Djupgående 2D kan man väl säga. Ja, precis. Det är 3D-persons plattformsspel med 3D-grafik helt enkelt. Ja. Med en, ja... Jag har hört lite blandade åsikter om liksom universumet och karaktärerna, men jag gillar ändå Crash. Ja, det känns väldigt så här flamsigt och Cartoon Networkigt så att säga. Men Naughty Dog är ju bra utvecklare, har vi fått sett på senare år. Och alltså, jag minns första Crash-spelet som väldigt underhållande. Väldigt svårt dock, minns jag det. Men väldigt underhållande. Det är så här. Man dog jävligt enkelt det första, minns jag. Det minns när man skulle rida på den här grisen, så tog det typ 14 liv att ta sig förbi den banan. Är det så extremt tyckte jag inte det var, men jag håller med dig om att det fanns tillfällen när man dog många liv. Ja, det gjorde det. Mm. Sen fick man rätt många också. Ja, precis. Lite Super Mario Galaxy-tänket där, att ge många liv för att kompensera upp för trial and error situationer. Mm. Sen är det ju mycket som med de tidigare Crash Bandicoot-spelen, att det handlar ju mindre om att klara banan och handlar mer om att hitta kristaller och gömda vägar och sådana saker. Precis. I tvåan till exempel fick du ju inte ens ett ordentligt slut om du inte hade hittat en majoritet av kristallerna. Okej, okay, jag spelade aldrig tvåan så långt, för det ägde inte jag eller någon jag känner själv, utan jag fick bara tillfälle att testa det typ en eller två tillfällen hos en sån här kompis till en kompis. Och det var liksom så, under de förhållandena så gav jag liksom inte spelet riktigt en chans. Utan det är egentligen bara ettan jag har som referens just nu då. Jag tror att du kanske kan få låna tvåan med under sommaren här. Det vore nice. Ja, den har jag faktiskt fortfarande kvar i hyllan någonstans. Mitt berg av spel att spela under sommaren växer sig allt högre kanske. Jo, men det är en fin tradition du har ändå. Ja, och nu är Soleil också där. Och så måste jag ju spela typ Metroid igen. Och så har jag planer på att spela första Mass Effect under sommaren. Och så ska jag försöka spela Zelda Four Swords Adventure under sommaren. Och det... Oh, det vore kul. Mm. Då ska du skaffa dig en DSi. Då får du ju tankar gratis. Ja, fast det är ju Game Boy Advance-versionen. Jag ville köra GameCube-versionen. Är inte det samma? Nej, eller inte så det. Vad är det för skillnad? Game Boy Advance-versionen var den som följde med Zelda, A Link to the Past till Game Boy Advance. Medans, och det var väl, alltså nu har inte jag fakta framför mig heller, men jag har fått förklarat av farbror Atlas att han har sällan fel. Okej, okay. Ja men då litar vi på det. Ja. Hur kör man i alla fall? Crash Bandicoot 3 Warped är det vi spelar till nästa vecka. Och där får vi börja runda av den här lilla veckoshowen återigen. Och som vanligt så lämnar man feedback, kommentarer, synpunkter, åsikter, kärleksförklaringar, bilder, dikter, videos etc. Enklast genom att gå in på retoresan.se och lämna en kommentar på detta avsnitt. Det går förstås också bra att göra det i våra respektive forumtrådar, på Loading, på Gameplayer och på Skillpoint. Vi finns också på Facebook. Adressen dit är facebook.com/retoresan. Vi finns förstås på Twitter. Där heter vi Retoresan. Spännande va? Och sen som vi nämnde i början av det avsnittet för några timmar sedan, så har vi en mailadress och den är kramkalas@retoresan.se. Precis. Gud vad snabb det var det, Samson. Vill du gå och lägga dig så att det kan ge gott intryck imorgon? Ja, jag är ganska trött nu alltså. Jag hoppas att alla sitter nu och håller tummarna. Alla som tankar avsnittet tidigt. Ja, hoppas det går bra för Samson. Ja, precis. Skänk en tanke. Och har det gått dåligt så skänk en tanke ändå. Ja, skänk en tröst i så fall. Tänk på mig helt enkelt. Så. Jo, jag skulle nämna iTunes också. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. För får vi iTunes-recensioner, helst positiva sådana, så syns vi lite mer på iTunes och får lite fler härligt folk till vår armé som vi kommer behöva då när vi ska störta allt som är orättvist här i världen. Ja. Och sist av allt, köp t-shirts. Ja, Samson behöver pengar. Jag behöver alltid pengar. Och där sätter vi punkt för dagen. Jag heter Samson. Och jag heter Anders. Målet är ingenting. Resan är allt.